NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 15 juli. De Chinese economie is bijna tot stilstand gekomen. De economie groeide nauwelijks. En zorgen over het aantal kinderen dat vaccinaties heeft gemist door corona. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie luiden de noodklok over de grote terugval in vaccinaties bij kinderen. De organisaties zeggen dat vorig jaar zo'n 25 miljoen kinderen wereldwijd een van de drie DTP-vaccinaties hebben gemist. Miljoenen meer dan in voorgaande jaren. En ongeveer hetzelfde aantal kreeg geen mazelenvaccin. De oorzaak is de coronapandemie. Alle aandacht ging uit naar vaccinaties tegen corona. Bovendien staat door corona de gezondheidszorg wereldwijd onder druk. De dekkingsgraad van de vaccins is nu op veel plaatsen zo laag dat gevaarlijke kinderziekten weer de kans krijgen, waarschuwen de organisaties. In Dordrecht zijn bij een steekpartij in een woning afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Een man, een vrouw en drie kinderen onder de 10 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is opgepakt als verdachte. De burgemeester van Dordrecht is geschrokken en zegt op Twitter dat hij hoopt dat de verwondingen meevallen. De Belgische minister Wilmes komt niet terug als minister van Buitenlandse Zaken. In april gaf ze haar functie al tijdelijk op, omdat ze bij haar ernstig zieke echtgenoot wilde zijn. Nu heeft Wilmes definitief haar ontslag ingediend als minister. Ze blijft wel Kamerlid. Haar man leidt aan een agressieve vorm van hersenkanker. Wilmes zegt dat ze in deze moeilijke tijd bij hem wil zijn. De 47 jaar oude Sophie Wilmes is sinds 2015 actief in de Belgische politiek en was ook korte tijd premier van de federale regering. In Mexico zijn de eerste migranten begraven die waren omgekomen in een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas. Het drama was 2,5 week geleden, maar deze week werden de lichamen door de Amerikaanse autoriteiten vrijgegeven, waarna ze konden worden gerepatrieerd. Tientallen migranten waren in de vrachtwagen vanuit Mexico illegaal de Amerikaanse grens overgestoken. 53 van hen kwamen om door oververhitting. Boven uit Mexico kwamen ze uit Guatemala, Honduras en El Salvador. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Hij kan de doodstraf krijgen. Op het EK voetbal hebben de Franse vrouwen met 2-1 gewonnen van België. Daarmee is Frankrijk nu verzekerd van een plek in de kwartfinales. België heeft ook nog kans om de kwartfinales te halen, net als de twee andere landen in groep D, IJsland en Italië. Die speelden eerder op de avond 1-1 gelijk. Als groepswinnaar spelen de Franse vrouwen in de kwartfinales tegen de nummer 2 uit groep C. En dat zou Nederland kunnen worden. Het weer geregeld zon, maar ook bewolking. In het noorden kan er een bui vallen. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Vanaf het weekend wordt het weer warmer, tot lokaal 36 graden op dinsdag. Het NOS Radio 1-journaal. De groei van de Chinese economie is in het tweede kwartaal bijna tot stilstand gekomen. Dat blijkt uit nieuwe economische cijfers die vanochtend bekend zijn gemaakt. De groei is 0,4% en dat is de laagste groei sinds begin van 2020. Correspondent Sjoerd ten Daas. Sjoerd, terug bij af of is dat een beetje te veel gezegd? Nou ja, daar komt het wel een beetje op neer. Hè? Dat de groei in het tweede kwartaal een goede tik zou krijgen, dat hadden economen en analisten wel verwacht. Maar dat die tik zo hard zou zijn, dat hadden ze toch niet gedacht. Als je de groei van het afgelopen kwartaal vergelijkt met hetzelfde kwartaal vorig jaar, dan is die dus 0,4%. Dat is al niet veel. Zijn we helemaal terug bij af? Dat denk ik niet. Ten tijde van Wuhan, begin 2020, was er een krimp van 6,8%. Maar als je nog iets dieper in die cijfers kijkt, als je het tweede kwartaal gaat vergelijken met het eerste kwartaal, ja, dan zie je dat de economie toch al is gekrompen in het tweede kwartaal. Ja, de naam Wuhan valt al, dus is dat helemaal toe te schrijven allemaal aan corona? Ja, dit komt eigenlijk vooral van de lockdowns, uitdagingen en complicaties binnen China en daarbuiten, werd het genoemd in de persconferentie zo net van het Chinese statistiekbureau. Een beetje eufemisme natuurlijk. Voor wat zich allemaal in het afgelopen kwartaal heeft afgespeeld hier in China, dan zijn die uitdagingen best wel een understatement. En Shanghai 2 maanden vrijwel volledig op slot geweest. Dus ja, die Chinese economie heeft moeten vliegen met één straalmotor. En nou, als je dan weet dat de Yangtze-rivier-delta, waar Shanghai natuurlijk aan ligt, eigenlijk niet zoveel heeft kunnen doen in die periode, grotendeels op zijn gat lag, ja, dan valt de schade, zou je kunnen zeggen, misschien nog wel mee. Maar nee, het zijn echt vooral die lockdowns. En natuurlijk heeft China ook wel een klein beetje last van wat er in het buitenland gebeurt, Oekraïne, maar vooral die lockdowns. En de Chinese overheid maakt zich daar heel erg veel zorgen over? Nou ja, natuurlijk. De Chinese overheid heeft een groeidoelstelling van om en bij de 5,5% voor dit jaar. Wil de economie laten draaien, maar tegelijkertijd vasthouden ook aan het nul-covid-beleid. Nou ja, met de cijfers van vandaag lijkt die groeidoelstelling die Peking heeft gesteld, die ook nodig is om de werkgelegenheid op peil te houden hier in China, lijkt die doelstelling wel een beetje buiten bereik te raken. Dus ja, het is een lastige spagaat waar Peking in zit. Men probeert zoveel mogelijk die economie ook te helpen, een steuntje in de rug te geven met opnieuw investeringen in infrastructuur. Structuur, maar goed, hoeveel nieuwe bruggen, wegen kan een land gebruiken? Probeert de banken ook een zet in de rug te geven. Stimuleert hen om geld uit te lenen aan het bedrijfsleven. Maar goed, het is wel een uitdaging, wetende dat COVID en in elk geval de manier waarop men omgaat met COVID hier nog niet voorbij is. En hebben gewone Chinezen hier heel veel last van? Dat hangt een beetje vanaf waar ze zitten. Shanghai zit natuurlijk nog vooral met wat mentale wonden die nog aan het helen zijn. Van 2 maanden binnen moeten zitten. De economie op zich, het hangt er helemaal vanaf waar je zit. Als je jong bent en net van de universiteit komt, dat was een van de cijfers die we ook tegenkwamen vanochtend. Kleine 20% van de 16 tot 24 jaar is op dit moment werkloos. Dat is echt een enorm cijfer. De werkloosheid ligt sowieso over de hele Chinese bevolking genomen hoger dan dat die lag. Ja, dat zijn de cijfers waar het echt om gaat. Een beetje economische groei kun je kopen met een overheidsinvestering ook. Maar werkgelegenheid is waar het om gaat. Het komt dus allemaal wel door corona. Hoe is het met de coronasituatie op dit moment? Nou ja, op dit moment onder controle zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd komen nog elke dag wel zo'n kleine 500 gevallen bij, waar het vandaag in elk geval blijft sappelen. Het blijft heen en weer stuiteren van lockdown naar lockdown. Maar dan wel op kleinere schaal. Dus op dit moment in Shanghai bijvoorbeeld, waar veel buurtschappen weer onder lockdown zitten. Het is niet zo als in het voorjaar. Maar die dreiging is er wel. En ja, ik spreek toch wel weer steeds meer mensen die weer voor een dag of 10 niet naar buiten mochten. En ik bedoel, we merken het zelf ook, in en uit het land komen blijft een drama. Met quarantaines nog steeds, met beperkingen om binnen China te kunnen reizen. Maar eenmaal uit quarantaine, ja, weet je niet wanneer de volgende zich weer aandient. Dus ja, voor de economische groei voor de rest van dit jaar blijft dat allemaal hoogst onzeker. Correspondent Sjoerd ten Daas vanuit China. NPO Radio. Het is 6:08. Het NOS Radio 1 Journaal. 20 Friese statenleden en ambtenaren hebben genoeg gehad van bedreigingen en intimidatie. Ze deden meldingen van intimidatie bij de politie. PvdA-statenlid Jaap Stalenburg noemde het in Nieuwsuur een uitholling van de democratie. Kijk, er moeten gewoon beslissingen genomen worden. Soms makkelijke beslissingen, pijnlijke beslissingen ook. En we hebben nu het gevoel dat er permanent een ongelofelijke druk wordt uitgeoefend op individuele statenleden, ook raadsleden overigens, waardoor je nauwelijks meer tot een zuiver democratisch proces komt. Daar zit onze angst. In de studio zat Harold van der Velde, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Statenleden. Veel van zijn leden beginnen zich zorgen te maken. Statenleden, vandaag ook, die ik heb gesproken, die zeggen wel, ja, we kijken wel heel erg naar wat er in Friesland gebeurt. En als eerste denk je, oei, zou het bij ons ook misgaan? Dat is wat je veel hoort. En ik sprak ook een statenlid vandaag en die zei, ja, ik krijg eigenlijk juist vragen uit mijn directe omgeving, ook vanuit thuis, van is het nog wel veilig? Hm. En als we die toer opgaan, ja, dat is natuurlijk heel slecht. Bij Renze ging het over de apenpokken. De Belgische viroloog Mark van Ranst vertelde hoe erg het virus is. Op dit moment, wanneer dat bij redelijk gezonde mensen voorkomt, dan valt dat mee. Ja, dan is dat vervelend, maar ook niet veel meer dan dat. Maar wanneer dat bij mensen gaat voorkomen die ook onderliggende aandoeningen hebben, en dat begin je nu een beetje te zien in de landen waar het al wat meer voorkomt, dan moeten die wel worden opgenomen en dan gaan er wel mensen aan sterven. Van Hans maakte ook de vergelijking met Afrika. Daar slaat het virus veel harder toe dan hier. In Centraal-Afrika is er een andere variant van die apenpokken. En wanneer je het hebt, heb je ongeveer 1 kans op 10 om dood te gaan. Ja. In West-Afrika is dat 1 op 100. Ja, dat is hier duidelijk veel, veel minder. Ja. Dus die urgentie die heb je niet. Maar je wil er wel controle over houden. En wat je absoluut wil vermijden, is dat dit virus op een of andere manier in de lokale knaagdierenpopulatie terechtkomt. En dan krijg je het niet meer weg. Dit weekend kan iedereen meedoen aan de vlindertelling en de getelde vlinders dus doorgeven aan de Vlinderstichting. En die informatie vertelt veel, zei boswachter Arjan Posma in Langs de Lijn en Omstreken. Sommige vlindersoorten die heb je, bijvoorbeeld de distelvlinder, die overwintert in Noord-Afrika. En als de wind goed staat, dan komt hij bijvoorbeeld met het Sahara-zandstormen, komt hij helemaal hier naartoe. En als hij hier vroeg genoeg aankomt, dan hebben we in de zomer soms er heel veel. In andere zomers heb je er maar heel weinig. Dus dat kan heel veel vertellen wat die vlindertelling duidelijk kan maken. Bij vlinders denk je aan kleurrijke beestjes. Het is niet alleen mooi, het heeft ook een belangrijke functie. Dagpauwoog is zo'n bekende. Als zijn vleugels dicht zitten, dan is hij heel onopvallend tussen de planten. Maar als hij zijn vleugels openklapt, dan zitten daar opeens twee grote ogen op. Dat kan een naderend roofdier doen schrikken, zodat die vlinder nog tijd heeft om weg te komen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Van Morrison met Brown Eyed Girl. De IND laat geregeld een rechtszaak schieten. Bij 1 op de 10 asielzaken die voor de rechter komen is er niemand aanwezig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, meldt Trouw vanochtend. Uit navraag van de krant blijkt dat het komt door personeelstekorten. Vooraf bekijkt de IND bij welke zaak de dienst wel of niet aanwezig is. En als de IND er dan niet is, veroorzaakt dat ergernis bij rechters en advocaten. Zo zegt een advocaat in Trouw dat het frustrerend is voor de asielzoeker die in onzekerheid zit over zijn toekomst. Maar het veroorzaakt ook verspilling van geld en tijd bij rechtbanken en advocaten. Rechters kunnen weinig doen tegen de houding van de IND. 1 rechter in Den Bosch oordeelde in een zaak volgens Trouw zeldzaam hard over de dienst. Onaanvaardbaar, onacceptabel en respectloos was de conclusie daar. ICT-projecten bij de overheid duren vaak te lang en kosten te veel geld. Nou, dat is zeker niet de eerste keer dat we dit horen, maar de Telegraaf onderbouwt het nu met cijfers uit een eigen analyse. De krant onderzocht de 138 lopende ICT-projecten van vorig jaar. Bij meer dan de helft is de begroting of de tijdslimiet overschreden. Gemiddeld duurt zo'n overheidsproject 1,5 jaar langer dan gedacht en zijn de kosten 20% hoger. Dat betekent dat de totale kosten van dit soort ICT-projecten niet 5, maar meer dan 6 miljard euro zijn. Onder meer valt het Charm-project op. Dat klinkt op zich heel charmeurig. Een nieuw verkeersmanagementsysteem van infrastructuur en waterstaat. Het budget van 34 miljoen euro is daar verdrievoudigd en het project duurt 5 jaar langer dan gedacht. Op de voorpagina van het AD in inmiddels bekend beeld stapels met koffers in de aankomsthal van Schiphol. Maar van wie zijn ze nou eigenlijk? Nou, de krant kwam via de naamlabels op een aantal koffers in contact met eigenaren. Die weten vaak helemaal niet dat hun koffer in Amsterdam staat. Het zijn meestal buitenlanders die de koffer zijn kwijtgeraakt bij het overstappen. Zo sprak de krant met een man uit Zwitserland. In zijn koffer zitten visspullen ter waarde van 5000 euro. Nog altijd heeft hij die koffer niet terug. De man is hard over de gang van zaken. Ik ben in Vietnam, China en Namibië geweest. Maar ik heb nog nooit zulke problemen gehad. Ik vlieg nooit meer met KLM of via Schiphol, zegt hij in het AD. Ja, de Nederlandse luchthaven staat aardig op in het buitenland. Hoewel we moeten constateren dat het bij buitenlandse luchthavens ook lang niet altijd goed gaat, hè, op dit moment. Nee, het zijn overal problemen, maar die koffers, dat is wel poeh. En dan een keukentafel vol met boodschappen. Daarop staat Michel Veldhuis uit Nieuwebrug aan de Rijn op de voorpagina van de Telegraaf. Michel is een echte koopjesjager. In de supermarkt weet hij altijd de goedkoopste producten te vinden. En dan koopt hij er niet één, nee, dan slaat hij meteen een hele voorraad in. Het lijkt er ook op dat hij zijn hele voorraadkast op verzoek van de fotograaf van de Telegraaf heeft uitgestald op zijn tafel. Met daarop onder meer 6 flessen mayonaise, 11 blikjes mais, een muur gebouwd van dozen met thee. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, dat Michel zo op de kleintjes let is uit nood geboren, zegt hij. Als ZZP'er in de evenementenbranche had hij het in de coronacrisis zwaar. Hij raakte zijn werk kwijt en kreeg nauwelijks overheidssteun. Hij heeft nog 1 tip voor andere koopjeszagers. Ik ben altijd tegen draads. Zomerkleding koop ik in de winter en kerstballen in januari. Het is 17 minuten over 6. In Varanasi, een van de heiligste steden voor hindoes in India, leidt een bouwproject tot veel discussie. Een deel van het evenoude centrum aan de heilige rivier Ganges is gesloopt om plaats te maken voor een gloednieuwe kade en een breed plein rondom een belangrijke tempel. Volgens premier Modi, die de eerste steen legde, is het een inspirerende ontwikkeling voor het nieuwe India. Maar sommige bewoners vinden dat het ten koste is gegaan van het karakter en de geschiedenis van de oude stad. Moksh ki yatra ka pratham ling hai Amriteshwar. Karib 4000 square feet mein iska mandir tha. Daar stond een hele grote tempel, zegt Ajay Sharma. Nu staat er een toiletgebouw. Shauchalay bana hua hai. Ye dekhiye board yahan pe hai. Shauchalay bana hai. Ye bada sa. Ajay Sharma is een bewoner van het echte oude Varanasi dat hij Kashi noemt. Vanwege het project zijn allerlei tempels afgebroken om plaats te maken voor de brede wegen rondom de belangrijke tempel. Maar voor Ajay Sharma waren al deze kleine tempels belangrijk. Jo Bishwanath ji ka swaroop hota tha wo panchayatan hota tha wahan sare devi devta hote the unke gal hote the. Hij zegt in Varanasi staat in elk huis bijna een tempel. En door al die kleine tempels leven de goden in alle steegjes van de stad. Daarvan zijn er nu tientallen, zo niet honderden, kapot gemaakt. En kijk, zie je daar die Nandi? Nandi is een heilige stier. Daarnaast stond een ander tempeltje en dat is gewoon afgebroken, zegt hij. Om plaats te maken voor een guesthouse, dus een hotel binnen de campus van de tempel. Dus nu hebben we een guesthouse, we hebben toiletten op een plek waar eerder een tempel stond. Dat er ook honderden huizen afgebroken moesten worden, vindt hij minder belangrijk. Mensen kunnen altijd ergens anders wonen, zegt hij. Maar de goden, waar moeten die naartoe? Ye maan mandir ghat hai. Akbar ke period mein Mughal king Akbar. Suresh Pratap is een lokale journalist hier in Varanasi. Hij schreef een boek over het hele ontwikkelingsproject dat hier de afgelopen jaren voltrok. We lopen langs het water van de rivier Ganges. En over bijna elke trap, elk gebouw, elk steegje heeft hij wel een verhaal te vertellen. En die mooie, nieuwe, brede boulevard waar we nu op lopen, daar stroomde tot vorig jaar nog de rivier Ganges. Een oude bibliotheek stond er ook, een 200 jaar oude bibliotheek. En er waren wijken en smalle steegjes die elk hun eigen interessante geschiedenis hadden. Maar nu, als je hier bent, kun je daar niks meer van terugzien. Varanasi is een stad van tempels en steegjes. En die steegjes, daarin zit de identiteit van de stad. Daarin wonen mensen, daarin heb je winkeltjes, daar wordt eten gekookt. En die oude identiteit is nu voor een deel weg. Namaste. Aap andar gaye hai? Pichli saal aaye the to kuch nahi tha. Ye sab naya bana hai ye sab. Aap kaise lagta hai? Ab ekdam naya ban gaya hai. Dit gezinnetje van vier is uit Bihar gekomen. Een andere deel staat in India. En ze zeggen, we waren hier vorig jaar ook. En toen was het veel moeilijker om deze heilige plek te bezoeken. Ze vinden het mooi. Ze zeggen, kijk, we hebben niet eens schoenen aan. Ze zijn inderdaad alle vier op blote voeten. En zo lopen ze de hele waterkant langs eigenlijk. Even een selfie, zegt het dochtertje. En we gaan op de foto. Je kunt moeilijk zeggen wat mooi is. Voor sommige mensen is deze nieuwe boulevard misschien mooi. Maar voor mij waren die steegjes van Varanasi mooi. Daarin zat hem de ziel van de stad. Een bijdrage van correspondent Aletta André. Mentos, Sportlife, Freedance zijn de grote kauwgommerken van deze tijd. In de jaren 70 en 80 was een van de populairste merken nog Bembits. En dat merk probeert nu een tweede leven te krijgen. De fabriek is van Italië naar Nederland verhuisd. En verslaggever Jeroen Schutheijzer mocht er rondkijken. Hier wordt gekneed. Ja, het wordt hier gekneed. Dus dit stuk is eigenlijk net zoals met deeg. Dus dat je gewoon eigenlijk een grote deegbal maakt van kauwgom. Dus daar komen eigenlijk alle grondstoffen bij elkaar en dan heb je de basis. En wat zit er dan in? Er zit een natuurlijke gom in en xylitol. Xylitol is een van de grootste grondstoffen eigenlijk van de kauwgom. Dat is bijna zo'n 70-80% van de kauwgom. En alle aroma's om de smaak toe te voegen van de kauwgom. Alsof we bellen blazen. Ja, het is eigenlijk precies als bellen blazen. Wanneer ze dat geluid maken, dan zitten we eigenlijk dichtbij dat het eigenlijk goed gekneed is. Ik word hier rondgeleid door deze kauwgomfabriek door een hele jonge ondernemer, 27 jaar. Ja, Milan Dondje. In de jaren 70, 80 van de vorige eeuw was dit een heel groot merk. Veel reclame op televisie. Bembits smaakt de hele dag door. Bembits, suikervrij natuurlijk. Nieuwe Bembits Clinic, de tandverzorgende kauwgum. Als je geen tandenborstel bij de hand hebt. En toen is het merk een beetje in versukkeling geraakt, klopt dat? Ja, eigenlijk wel. Het was eerst in handen van iemand die uit Denemarken kwam, Alfred Benson. En uiteindelijk is het overgenomen door een andere concurrent van ons. En die heeft het eigenlijk in de koelkast gezet. Dus toen was het niks meer. Was toen de eerste suikervrije kauwgom? Klopt, ja. En uiteindelijk is iedereen op suikervrij gegaan. Dus nu is 99% van alle merken is suikervrij. En dat is ook een van de redenen dat wij nu plasticvrij doen. Wij zijn nu een van de eerste in plasticvrije kauwgom. En wij willen eigenlijk ook dat zodat iedereen plasticvrije kauwgom doet. Dan is zo'n merk bijna dood. En dan komt er een jonge ondernemer en die wil het opeens een tweede leven geven. Ik zag een kans. Ik zie een oud merk. Dus wat heel bekend is bij de oudere generatie. En ik wilde eigenlijk de nieuwe generatie weer iets nieuws geven. Dus met dat plastic vrije. En de oudere generatie, die krijgt een beetje nostalgie. Dus ik dacht, ja, dat is een perfecte combinatie om dit merk weer nieuw leven in te blazen. De productie wordt verhuisd van Italië naar Nederland. Als eerste wat ik wilde doen met Bammits is eigenlijk dat we de productie in eigen handen, dat we het eigenlijk nog meer unieker konden maken dan dat het al is. Korte lijntjes. Korte lijntjes, lokaler. Een stukje duurzaamheid ook met je logistieke problemen. Want anders moest je er weer van Italië naar Nederland. Dus ik zag eigenlijk alleen maar voordelen eraan. Dit worden niet gewoon rondjes of vierkantjes? Uniek aan ons is dat we een schildpadvorm hebben. Dus net zoals ons logo hebben wij een schildpadvorm. En heel veel fabrikanten kunnen dat blijkbaar niet maken, die schildpadjes? Nee, dit is best wel een moeilijk proces. Nou, ik wil die schildpadjes wel eens even zien. Nou, hier liggen ze in, hè? Het is wel een aardige bak, hoor. Nou heb ik iemand van Nielsen IQ gesproken. Dat is een marktonderzoeker. In de coronajaren hebben we minder kauwgom gegeten. Want ja, we werkten toch thuis. Er waren geen feestjes. Dus we hadden blijkbaar minder behoefte aan een frisse adem. De markt herstelt zich nog niet. Dus begint u wel op een goed moment? Ja, voor mijn gevoel begin ik wel op het juiste moment. Omdat ik ook iets heel anders heb. U bent er niet bang voor? Ik ga voor de stijgende lijn, om het zo maar te zeggen. Nou, dat moeten we over een jaartje zien, hè? We moeten echt nog wel een jaar tot twee jaar, misschien wel drie jaar. We moeten wel gewoon heel erg hard ons best doen. Constant ons product verbeteren, onze receptuur weer verbeteren. Nieuwe smaken verzinnen. Mooie marketingdingetjes doen. En proberen om die mensen aan de natuurlijke kauwgom te krijgen. Een fabriek maakt nu 300 kilo kauwgom per week, wil dat binnen een aantal jaar opvoeren naar 1000 kilo per week. Voor de plaats van vandaag heb ik gewoon niet zo moeilijk gedaan. Leuke band, vrolijke muziek, fijn het weekend in. Sommieux met Multicolor. See all the colors in you, in this field. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een steekpartij in een huis in Dordrecht zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Een man, een vrouw en 3 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de vrouw is als verdachte aangehouden. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn bezorgd over de grote terugval in vaccinaties bij kinderen. Omdat miljoenen kinderen tijdens de coronacrisis geen DTP of mazelenprik hebben gekregen, is op veel plaatsen de vaccinatiegraad zo laag geworden dat gevaarlijke kinderziekten weer kans krijgen. In New York is voormalig model en zakenvrouw Ivana Trump overleden, de eerste vrouw van oud-president Trump. Ze waren getrouwd tussen 1977 en 1992 en kregen 3 kinderen, Ivanka, Donald Jr. en Eric Trump. Hun vechtscheiding kreeg veel media-aandacht. Waaraan Ivana Trump is overleden is niet bekendgemaakt, zoals 73 jaar. En na bijna 80 jaar is een Duitse piloot geïdentificeerd die in de Tweede Wereldoorlog in Friesland neerstortte. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het de onderofficier Constantin Benzin is. Hij stortte in 1943 met zijn Messerschmitt neer op een slagerij in Opeinde. Op zijn graf in Limburg wordt nu zijn naam gezet. Het weer dan, geregeld zon, maar ook bewolking. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Ster. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Mali staat niet langer toe dat VN-troepen uit verschillende landen elkaar afwisselen. Ook bewegingen die gepland stonden zijn opgeschort. En dat betekent dat militairen het land niet mogen binnenkomen, maar ook niet mogen verlaten. Mali neemt het besluit na de arrestatie van 49 Ivoriaanse militairen. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Kenia. Saskia, om te beginnen met die militairen uit Ivoorkust. Waarom zijn zij gearresteerd? Ja, dit gebeurde afgelopen zondag toen een groep soldaten uit Ivoorkust in de Malinese hoofdstad Bamako landde om in Mali de VN-vredesmissie MINUSMA te ondersteunen. De Malinese junta die aan de macht is, die zei van niets te weten. Ze zeggen dat ze illegaal naar het land waren gekomen zonder iets van toestemming. Dus de Ivoriaanse soldaten zijn opgepakt en hun materieel is ingenomen. En ja, ze hebben zelfs een stap verder gezet, want de junta die zegt zelfs deze Ivoriaanse militairen te beschouwen als huurlingen. Nou ja, Ivoorkust heeft inmiddels gereageerd, gezegd dat het wel degelijk om 49 militairen gaat, dat hun papieren in orde waren en dat ze echt waren gekomen naar Bamako, naar Mali, om MINUSMA te ondersteunen. En ze hebben dus gevraagd om die soldaten onmiddellijk vrij te laten, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. En Mali heeft dus gezegd, nou, die VN-troepen voorlopig mogen ze niet roleren. Wat is het signaal dat ze daarmee willen afgeven? Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel echt een volgende stap in deze rel, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval Geblokkeerd, zeggen de Malinese autoriteiten, tot er een vergadering heeft plaatsgevonden waarin de positie van MINUSMA helder wordt besproken. Maar ja, dit heeft hoe dan ook echt vergaande gevolgen, want dit betekent dus dat troepen van MINUSMA van de VN-vredesmissie tot die tijd niet zomaar meer mogen bewegen, wat toch wel vrij regelmatig gebeurt, want MINUSMA is een multinationale missie, meer dan 13.000 militairen uit 57 verschillende landen. Dus het is echt een komen en gaan. En dat dat nu geblokkeerd wordt, dat is eigenlijk de zoveelste zet nu van de Malinese junta om zich verder te isoleren en de relatie met de internationale gemeenschap, ja, te verbreken. Ja, en heeft toevallig een Nederlander de leiding over de militaire tak van de VN-missie, Kees Matthijssen, luitenant-generaal. Jij hebt wel vaak contact met hem. Heeft hij iets laten weten? Nee, als je contact wil met de Force Commander, dus met de leider van de militaire tak van MINUSMA, dan moet dat in principe altijd via een communicatieafdeling. En die zullen het nu ongetwijfeld nogal druk hebben en nogal voorzichtig zijn met wat ze naar buiten brengen. Omdat eigenlijk sinds Kees Matthijssen dit jaar eigenlijk de relatie met Mali en de internationale troepenmachten gewoon steeds verder verslechtert. Wat ze wel hebben laten weten, de VN-missie in het algemeen, is dat ze zo snel mogelijk willen dat dit geregeld wordt. En dat ze vragen om dat gesprek waar Mali om vraagt zo snel mogelijk te laten gebeuren. Ja, want het maakt hun werk natuurlijk onmogelijk eigenlijk. Ja, echt helemaal onmogelijk. Wat opvallend is dat de Malinese junta begin dit jaar ongeveer hetzelfde heeft gedaan, maar dan met Deense troepen die deel uitmaakten van de Europese missie Takuba. Ook daar zeiden ze toen, ze hebben niet de juiste papieren, ze moeten weg. En uiteindelijk heeft het incident ertoe geleid dat de Franse troepen en de missie Takuba het land helemaal hebben verlaten. Dit begint er wel eng veel op te lijken. Een aantal analisten die ik volg, die denken dat dit echt een poging is van Mali om MINUSMA het land uit te werken. Ja. Maar ja, of dat zo is, dat zal natuurlijk nog moeten blijken. Ja, terwijl, want de buurlanden hebben een paar weken terug nog besloten van, nou, we heffen de sancties op Mali op. De banden leken weer een beetje wat normaler te worden. Dat is hiermee dus ook opgegeven, of niet? Ja, de timing is wat dat betreft ook wel echt opmerkelijk. Want niet alleen werden de sancties van de West-Afrikaanse gemeenschap, waar het om ging, opgeheven, waardoor de grenzen weer opengingen. Maar de VN-missie zelf is ook eind vorige maand nog verlengd vanuit het VN-hoofdkantoor in New York. Dus ja, het lijkt er echt op dat de Malinese overheid er niet op uit is om de relaties weer te normaliseren. Want ja, dat blijkt nu des te meer nu ze deze week de banden met de VN, als ook met hun buurland Ivoorkust, weer verder op scherp hebben gezet. Correspondent Saskia Houtuin. In Utrecht opent vandaag een winkel zoals jullie nog nooit hebben gezien, namelijk een ecstasy-winkel. Er worden drie verschillende manieren gepresenteerd waarop je ecstasy legaal in Nederland zou kunnen verkopen. Mark Robin Visser ging kijken. De Vinkenburgstraat in Utrecht is een drugstraatje met kleine winkeltjes, restaurantjes en een frietshop. En tussen al die onschuldige winkels vind ik iets wat ook op een winkel lijkt. Het staat er zelfs op. De Ecstasy-winkel. Met een wervende etalage waar pillen in hangen. Jongens, niet geslaagd? Nee, joh. Wij zijn topsporters. Wij doen niet aan drugs. Lachen, Nederland helemaal naar de kloten helpen. Zo lopen er hier heel veel mensen langs die etalages. Er zijn er drie op een rijtje. Daar staan ook wervende teksten bij. Zoals bijvoorbeeld, voel je goed, voel je lekker. Op en top strak. Aan de overkant is iemand met een schuurmachine bezig. Dat heeft verder niks met die ecstasy-winkel te maken. Hallo, had u de etalage gezien? We hebben het net gezien, ja. Ja, wat denkt u ervan? Ik vind er helemaal niks van. Ik vind het alweer leuk. Vind je het leuk? Ja. Een hoop vraagtekens. Ja. Ja. Benieuwd, wat is dit? Ja, wat is dit? Zullen we het eens aan iemand vragen wat het is? Kunt u het misschien uitleggen? Want Machtelt Bus staat hier. Zij doet het woord hier, Machtelt. Ja. Er zijn hier allemaal nieuwsgierige mensen die willen heel graag weten wat het is. Kan je dat eens vertellen? Ja, zeker. Het is een kunstexperiment waarin we een wereld creëren waarin ecstasy gereguleerd is door de overheid. En waar we het dus gereguleerd en legaal kunnen verkopen. En we willen eigenlijk van alle mensen die hier op bezoek komen weten onder welke voorwaarden ze dat acceptabel zouden vinden. Dus we hebben drie verkooppunten gebouwd. Een soort smart shop, een apotheek en een feestje, een club. En dan kunnen mensen hun mening geven wat ze nou de goede voorwaarden zouden vinden. Ik zie daar een smiley, zegt. Er hangt een hele grote pil daar, een roze pil, met een smiley erop. Ja, die wil je toch hebben dan? Ja, een hapje ervan. Een klein hapje? Denk ik. Ik word ook heel nieuwsgierig eigenlijk. Ik denk alleen, gut, mijn kinderen lopen hier straks ook langs. Wat gaan die dan doen? Maar goed. Ja, en wat denkt u? Wat zouden die dan gaan doen? Denk ik, volgens mij zit er genoeg opvoeding in. En dan doe ik gewoon de rest van de tijd kruisje in mijn handen. Ik zou zeggen, gauw naar huis en aan de slag met die kinderen. Ja, doen we. Gaan we doen. Ja, die gaan onmiddellijk hun kinderen thuis bijpraten wat hier aan de hand is. Ja, klopt, ja. Maar ook daarin zit iets, want als je een apotheek bijvoorbeeld verkoopt, kan je een verpakking gebruiken die zelfs door kinderen niet open te maken is. Dus ook daar kan je allemaal dingen over bedenken. Of je kunt er ook vieze plaatjes op doen, zoals met sigaretten. Ja, uit mijn tanden die uit je mond vallen, zeker. Ja, dat kan je. Zullen we even binnen gaan kijken? Het is een prachtig pandje wat jullie hier tijdelijk betrokken hebben. Hallo. Dag mevrouw. Hallo. Bent u onder invloed? Wat voor invloed? Nou, van ecstasy bijvoorbeeld. Nog niet. Nog niet? Nog niet. Ja, beneden is de club. Oh, we zijn in de club. Ik zie niks. Oh, er is hier iemand aan het fotograferen. Ja, hallo, hoor. Hallo, wilt u ook drugs kopen? Nee hoor. Nee, u wilt geen drugs kopen. Ik loop even naar de club. De achterkant. Hier, is een hele vieze ruimte. Illegaal lab. Je ziet daar de grote tanks staan, jerrycans vol met chemicaliën. Gevaarlijke setup, de elektriciteit, de draden hangen uit het dak. Dus dit is hoe we het nu doen. Hoe het gaat. En eigenlijk willen we natuurlijk laten zien van ja, dit is niet meer wat wij willen. In alle drie de verkooppunten kunnen mensen dus vragen beantwoorden. En dat gebruiken we ook echt voor onderzoek. Hè? Dus de Universiteit Utrecht helpt ons mee om al die data te analyseren. En ons idee is dus ook echt dat we input krijgen over wat nou mensen hiervan vinden. En als ze al zouden zeggen, nou, reguleren is een goed idee. Onder welke voorwaarden vinden mensen dan dat zou moeten kunnen? En dat willen we eigenlijk ook gaan onderzoeken. Dus naast dat het een kunstexperiment is, dragen we ook bij aan de wetenschap. Dit is gewoon ook heel serieus. Ja, we zijn wel echt serieus hiermee bezig. Zeker, het is ook echt heel goed dichtgetimmerd. Dus alles wat beleidsmakers ook moeten weten, zit hierin. We krijgen ook bezoek van minister Kuipers over een maand. Omdat hij eigenlijk ook heel nieuwsgierig is van, nou, die discussie is er. Maar over het hoe praten we eigenlijk bijna nooit. En dat kan hier eigenlijk heel makkelijk. Heeft u zelf al eens wat geprobeerd op dit vlak? Nou, daar ga ik natuurlijk geen uitspraken over doen. Nee? Oh nee, want dat mag natuurlijk niet, hè? Nu nog niet. Nee. Nou, dan houden we dat onder ons. Precies. Ik ga zo wel even het illegale lab in, dat wel. Oh, kijk, nou dat weten we dan ook wel weer. Voor wat geld verdienen. Mark Robin Visser in de Ecstasy-winkel in Utrecht. Drugsonderzoeker en criminoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Ton Nabbe, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hogeschool trouwens. Hogeschool van Amsterdam. Ja. Kijk, er staat hier UvA, maar goed. U heeft verstand van zaken, daar ga ik er dan in ieder geval maar vanuit, hè? Ja. legalisering van harddrugs levert nog altijd veel discussie op. Maar u heeft eerder gezegd, ja, we moeten die discussie helemaal niet schuwen. Hoe gevoelig ligt het nog steeds? Nou ja, die discussie over legaliseren is natuurlijk van alle tijden blijft natuurlijk heel erg gevoelig. Al is het alleen maar omdat heel veel middelen verboden zijn verklaard. Die staan op de lijsten, ook de MDMA. Die is nu inmiddels zo'n 35 jaar geleden hebben ze op de opiumlijst gezet, lijst 1. Waarin het middel staat tussen de heroïne, de cocaïne, de crack, etc. En eigenlijk is dat een hele verkeerde plek. Het zijn vooral die lijst is voor middelen met onaanvaardbare risico's. Maar na 35 jaar kunnen we wel zeggen dat de MDMA, dat er wel risico's in zijn, maar dat die wel aanvaardbaar zijn. Dus je zou in feite kunnen zeggen, god, we moeten gewoon wat anders met dat middel. Ook omdat het middel nog steeds erg populair is. Je kunt het eigenlijk bijvoorbeeld vergelijken met alcohol. Nou, het is natuurlijk een heel ander middel dan alcohol. Ik zou het eerder wat meer vergelijken met de cannabis. Okay. Omdat de cannabis was ook illegaal. Is het nog steeds overigens, maar is wel destijds bijna 50 jaar geleden gedecriminaliseerd naar lijst 2. Waarin het middel aanvaardbare risico's heeft, maar waar ook daaromheen de overheid gedoogd heeft dat daar verkoop mag plaatsvinden in de coffeeshops zoals we die kennen. Nou, zo is het toch voor MDMA nog helemaal niet. Dus wat dat betekent, dus als je die vraag die blijft, is dat de gebruiker gewoon is overgeleverd aan de grillen van de markt. En waarin die overheid in feite geen enkele invloed op heeft. Nee, dat je dus niet weet wat er in een pilletje zit. Nee, niet op de productie, niet op de kwaliteit, niet op het vervoer, et cetera. Niet op de afval. Dus daar goed, en dat is eigenlijk volstrekt ouderwets. Dus je wilt gewoon dat die overheid zich daar meer mee gaat bemoeien en die regie terugneemt. Dus het zou voordelen hebben omdat je inderdaad dan een soort kwaliteitscontrole hebt. Als het gaat over misdaadbestrijding, zou het daar ook gunstig voor zijn? Kijk, er zijn tegenstanders die zeggen, ja, dat hebben we allemaal niet uit, want die misdaad die is zo creatief, die gaat wat anders doen. Dat denk ik ook wel. Daarmee kunt je niet mee een definitieve slag aan de misdaad brengen. Maar ik denk wel dat je heel langzamerhand toch wel daar invloed op kunt uitoefenen, omdat je toch een deel van die markt afsnoept. De gebruiker die is nu alleen afhankelijk van datgene wat er op die markt wordt aangeboden. Nou, dat is eigenlijk al 10 jaar lang is dat extreem zuiver geweest. Met ook weer een kanttekening dat het ook gevaarlijk is. Hoog gedoseerde pillen kunnen net zo ongezond zijn, of in ieder geval gezondheidsschade aangeven dan pillen waar bijna niks in zit, maar wat andere stoffen aan toegevoegd zijn. Mm-hmm. En ook daarin wil je natuurlijk het verschil maken, is dat je een alternatief kunt aanbieden. En wat je gewoon wat wel gereguleerd is, met allerlei regels eromheen, et cetera. Nou, daar ging dat programma kun je voor over. Hè? Van hoe moet je dat dan doen? Hoe wil je dat afspreken? Maar dan heb je in ieder geval wel een keuze als consument, dat je ook gewoon kunt kiezen uit een legaal alternatief. Met de goede voorlichting erbij, et cetera. Het tegenstanders hiervan, die zullen zeggen, ja, maar je maakt het zo wel heel erg makkelijk, en daardoor gaan veel meer mensen ecstasy gebruiken. Ja, we hebben dat ooit een keer uitgezocht van wat mogelijk de consequenties kunnen zijn. Want daar zit je ook in van wat zouden dan eventueel effecten zijn. Ik denk zelf ook wel dat er een periode is waarin er meer mensen MDMA gaan nemen. Maar dat op termijn ook wel weer langzamerhand afvlakt. We hebben dat ook destijds al gezien met de cannabis. Dat heeft ook te maken met tijdgeest, met generaties die komen. Doordat het genormaliseerd is, wordt ook een beetje dat illegale luchtje gaat er een beetje vanaf. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel mensen die sowieso, ook al is het illegaal of legaal, nooit dat gaan nemen. Dat willen we nog eens vergeten. Ja. Dat blijft altijd eigen keuze en daar heeft het wat minder invloed op, zegt u. Ja, het blijft een eigen keuze. En het is ook heel wonderlijk dat alles wat wij consumeren, het eten, de kleding waarin we rondlopen, het vervoer wat we kiezen, is dat allemaal gecontroleerd wordt met hoge maatstaven. En dat de overheid daar ook in zekere zin ook eisen aan stelt. En als het gaat om ecstasy, dan hebben we eigenlijk zijn we gewoon overgeleverd aan datgene wat je kunt krijgen op de zwarte markt. Ja. Er is geen enkele invloed van die overheid in. Nou, dat zal wel eens een keer de tijd dat gewoon eens verandering in komt. Dank u wel. Drugsonderzoeker en criminoloog aan de Hogeschool van Amsterdam, Tom Nabbe. Nederland bereidt zich voor op een hittegolf. Ja, hoe heet het precies wordt, moeten we nog even afwachten. Ik zei net in het bulletin 36 graden zou het kunnen worden op dinsdag. Hoe dan ook, veel mensen gaan nu en massaal op zoek naar verkoeling. Airco's, zwembadjes, zonnebrand, ventilatoren vliegen over de toonbank. Blijkt uit een rondgang van nu.nl langs verschillende winkelketens. Veel mensen willen dus onder meer een airco aanschaffen. De vraag is of ze die deze zomer nog wel gaan krijgen. De branchevereniging zegt dat de vraag niet bij te houden is. Komt door een tekort aan chips voor in de airco's. En ja, ook weer een personeelstekort. Installatiebedrijven hebben te weinig mensen om airco's te installeren. Ja, en waarschuwing, het kost veel energie, hè? Het is ook niet voor het milieu het allerbeste. Nee, ik heb ergens gelezen dat je een bevroren fles voor een ventilator moet zetten. En dan heb je ook een soort van airco. Dus dan een tip. Ondanks de coronacrisis is het aantal horecazaken verder toegenomen, blijkt uit een analyse van het ANP en dataplatform Local Focus. Deze maand telt Nederland 45.000 eet- en drinkgelegenheden. Vlak voor het begin van de pandemie in januari 2020 waren dat er 2000 minder. Groei dus ondanks de crisis en dat komt door een toename van het aantal fastfoodrestaurants en andere laagdrempelige horeca. Ook het aantal afhaal- en bezorgzaken nam toe. Wel zijn er minder chique restaurants en bars en cafés die geen eten serveren en ook minder nachtclubs. Het is slechter gesteld met de Amsterdamse bruggen en kades dan gedacht. Daardoor zit de gemeente met de handen in het haar, schrijft het Parool. De kosten om deze problemen op te lossen rijzen de pan uit. Tot 2025 komt de stad een half miljard euro tekort. En er zijn te weinig bouwvakkers, weer een personeelstekort, die het werk kunnen doen. De verkeerswethouder wil tijd winnen. Daarom ligt de nadruk niet meer alleen op het herstel en de vernieuwing van kades en bruggen, maar ook op wat daar genoemd wordt de levensduurverlenging. Om daarvoor te zorgen worden bruggen vaker afgesloten voor verkeer en worden parkeerplaatsen vaker opgeheven. Zo moeten die bruggen dus eigenlijk gewoon langer volhouden zonder dat ze echt worden aangepakt. En Amsterdam heeft inmiddels nog een probleem. Sinds een paar maanden hoort Weesp ook bij de stad, of eigenlijk bij de gemeente Amsterdam. En ook daar zijn slechte bruggen en kademuren die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. En Nederlandse kan het bijna niet. Boeren in Salland hebben een deal gesloten met een distributiecentrum van een supermarkt in Raalte. Ze hebben afgesproken wanneer boeren de boel mogen blokkeren en wanneer niet. De burgemeester had het protest bij het distributiecentrum verboden. De boeren stapten daarop naar de rechter. En die bepaalde dat boeren wel mogen demonstreren, maar niet mogen blokkeren. En dus ontstond er een poldermodel voor acties. Zo noemt in ieder geval RTV Oost het. En de verslaggever van de regionale omroep vertelt wat er dan precies is afgesproken. De gemeente Raalte wilde eigenlijk blokkeren helemaal niet meer toestaan. Maar het compromis is nu dat de chauffeurs die hier in en uit willen bij de Jumbo, dat ze 10 minuutjes worden opgehouden door de boeren en daarna weer door mogen. 10 minuten blokkeren. En dat lossen we samen wel op, zou je in het Nederlands poldermodel zeggen. Ja, is het dan nog blokkeren? Ja, nee, dat is dus meer demonstreren wat ook de rechter wilde. Ja. De vrachtwagenchauffeurs van het distributiecentrum zijn in ieder geval blij, zeggen ze tegen de RTV Oost. Dit is nog te overzien, want met al die grote vertragingen zijn we wel klaar. Jet van Paul McCartney en Wings. Precies 25 jaar geleden werd de wereldberoemde modeontwerper Gianni Versace totaal onverwacht vermoord bij de voordeur van zijn villa. Hij veroverde de mode-industrie in de jaren 80 en 90 en stierf op het hoogtepunt van zijn succes. Wat is er 25 jaar later nog van dat succes over? Modejournalist en auteur Michou Bazou, goedemorgen. Goedemorgen. Als we even teruggaan naar 25 jaar geleden, hoe hoorde u dat hij was vermoord? Ik weet niet meer hoe ik het hoorde. Ik weet dat vooral dat ik een necrologie over hem vervolgens heb moeten schrijven. Ik werkte toen voor een modevakblad. En dat was mijn eerste herinnering aan die periode. Want het was natuurlijk een opvallende zaak. Maar ja. Als we even kijken naar zijn erfenis. Hoe zou u de stijl van Versace samenvatten? Wat Versace toen, waar hij toen bekend mee is geworden, is met zijn sensuele kleding. Hij viel op door zijn kleurgebruik, veel prints, schreeuwerig. Sommige mensen zouden het als schreeuwerig omschrijven. En het is niet verhullend, maar hij accentueerde juist het vrouwelijke lichaam. En heel veel vrouwen en modellen die zijn werk hebben gedragen, die hebben het altijd omschreven als sexy, uiterst vrouwelijk. En je voelt je heel erg powerful en krachtig in zijn kleding. En wat voor positie had hij daarmee in de modewereld? Nou, op dat moment best wel een bijzondere, omdat hij afweek van de norm. Dus dat hele kleurige, dat verhullende. Zijn tijdgenoot Giorgio Armani bijvoorbeeld, ook een Italiaanse modeontwerper. Die ontwierp hele andere kledingstukken. Hij is bekend geworden met grijs, een kleur die het midden houdt tussen grijs en beige. En daar waar Versace juist heel schreeuwerig was. Dus dat was wel een bijzondere positie die hij innam. Ja, had het te maken ook met zijn persoonlijkheid of was het puur zijn ontwerpen? Ik denk een combinatie van. Wat we van Versace weten is dat hij heel veel celebrities aan zich wist te binden. Prinses Diana bijvoorbeeld, Elton John, zijn bekende namen. Die waren er ook toen hij was overleden. Was er in Milaan een eerbetoon. Zaten zij ook in de kerk, zij aan zij. Dus ja, het was ook een hele prettige persoonlijkheid, heb ik altijd begrepen. En hij was dus heel vernieuwend, als ik u goed begrijp. Ja, op vele fronten ook hoor. Een van de andere wapenfeiten van Gianni Versace is dat hij topmodellen van toen, die toen ja, aanstormend waren. Bijvoorbeeld een Cindy Crawford, een Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. Nou, hij plaatste hun in zijn campagne, zijn modecampagne. Want elk collectie gaat gepaard met een modecampagne, zodat je de collectie goed ziet. En die modellen heeft hij vervolgens ook in zijn show gebruikt. En hij zette zijn front row neer. En dat was toen vernieuwend, want toen werkte je vooral met anonieme modellen. En hij maakte echt sterren van hem. En omgekeerd, zij maakte hem ook tot een, icoon. Ja, dat was de tijd van de supermodellen dus. Ja, precies. Na zijn dood is het bedrijf overgenomen door zijn partner en zijn zus, Donatella Versace. Hoe relevant is het op dit moment nog? Ja, op dit moment is het juist weer heel relevant. Ze hebben echt turbulente tijden gekend. In 2014 was er een private equity bedrijf bijvoorbeeld in zee erin gestapt in het bedrijf, omdat het niet goed ging. Daarna ging het een stuk beter. En in 2017 zijn ze overgenomen door Capri Holdings. Dat is een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, waar ook onder andere de Amerikaanse modeontwerper Michael Kors in zit. En het schoenenmerk Jimmy Choo zit erbij. En sindsdien gaat het echt weer voor de wind. Je ziet het merk veel. Ze hebben ook diverse successen weer geboekt. Onder andere met gymschoenen. Nou ja, dat associeer je misschien in eerste instantie niet met Versace. Maar tegenwoordig zijn gymschoenen echt een soort van graadmeter voor het succes van een merk. En jurken van toen zijn weer terug op de catwalk. Bijvoorbeeld Jennifer Lopez. Die heeft een keer een show meegelopen, niet al te lang geleden. In een groene jurk met een jungle print, waar ze jaren geleden een keertje mee is gezien op een Oscar-uitreiking. En die liep dus vervolgens weer in diezelfde jurk, of een replica ervan, want het is wat aangepast waarschijnlijk op haar maat. liep zij weer mee in Milaan. Dus heel Instagram ontplofte toen. Dus

En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestway zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Het NOS Radio 1-journaal. Asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning moeten sneller door de IND gescreend worden en het land worden uitgezet. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Er zitten volgens Bruls nu veel te veel van die zogenoemde veilige landers in de gemeentelijke noodopvang. Nou, dit is in ieder geval wel het gespreksthema waar we het ook komende week met de staatssecretaris over zullen hebben. Niemand wil eigenlijk een situatie hebben waarin de gemeente noodgedwongen gaan zeggen, ja, maar deze groep mensen gaan we niet opvangen, want met alle respect, die kunnen toch niet in Nederland blijven. Terwijl we daardoor echte vluchtelingen eigenlijk in de kou moeten laten staan. Ellen Kamphorst, specialist asielzaken bij de NOS. Jij sprak Bruls hierover gisteren. Hij legt heel erg focus dus op de veilige landers. Dat heeft een reden. Ja, gemeenten vangen nu een heleboel Oekraïners op en moeten ook bijspringen zo nu en dan om asielzoekers op te vangen. En in die groep asielzoekers zitten veilige landers. En ja, hij vreest gewoon dat er nu veel te veel van die veilige landers in die gemeentelijke asielopvang komt. En dat zijn ambtenaren die er aan het werk zijn zeggen, ja, hallo, maar hiervoor draai ik niet al die extra uren, al die extra dagen. Ik wil echte vluchtelingen opvangen. En gemeenten die moeten nu die extra plekken regelen, omdat er in de afgelopen jaren heel erg is afgeschaald in het aantal opvangplekken bij het COA. En omdat er nu meer asielzoekers binnenkomen en ook omdat er heel veel asielzoekers op een woning zitten te wachten, ja, moeten er nu extra plekken komen. En die moeten in die gemeente komen. Ja, de IND kampt natuurlijk met enorme personeelstekorten, dat horen we de hele tijd. Wat zijn daar precies de gevolgen van? Nou, een van die gevolgen lezen we vanochtend in Trouw. Die zegt dat de IND in 10% van de gevallen vaak niet naar rechtszaken komt die spelen. Ja, ze hebben daar gewoon veel te weinig mensen, honderden vacatures, en daardoor duren procedures veel langer. De procedures van die veilige landers, maar ook de procedures van mensen in die asielzoekerscentra. En dat betekent natuurlijk ook weer dat er meer plekken nodig zijn, omdat mensen langer in die asielopvang zitten. Omdat iedere keer als er meer binnenkomen, dan wordt er gewoon afgeschaald. En om een nieuw IND iemand op te leiden, als er minder binnenkomen. Ja, inderdaad. Dus als afgelopen jaren zijn een heel aantal keren minder asielzoekers binnengekomen. Nou, dan zeggen ze bij de IND, zegt het Rijk, IND, jongens, jullie hebben niks te doen. We hebben minder mensen nodig. En op het moment dat er wel weer meer asielzoekers komen, dan duurt het ongeveer 9 maanden om iemand op te leiden. Ja, en dat betekent gewoon dat er nu een paar honderd vacatures zijn. En Bruls vindt nu dat die IND eigenlijk beter de best moet doen om te voorkomen dat die veilige landers zitten tussen de andere asielzoekers. Ik denk dat we langzaam dit land ook een ander debat moeten voeren. Bij 350 mensen per dag op dit moment die bij Ter Apel binnenkomen. En terwijl wij tegelijkertijd lokaal constateren dat er steeds meer zogeheten derde landers tussen zitten. Dus die zijn al een ander Europees land eerst binnenkomen. Of mensen die uit een veilig land komen. Ja, dat roept steeds meer tegenstand op. Waarom zegt hij dit? Ja, ik wil het wel even nuanceren. Hij zegt hier dat er 350 asielzoekers per dag binnenkomen. Dat zijn er ongeveer 1000 per week. Dus dat is wel echt een ander aantal. Een groot deel van deze groep, die veilige landers, die veroorzaakt overlast. Dat is altijd zo geweest. Dat zijn mensen die over het algemeen geen kans maken om in Nederland te blijven. En die zijn hier gewoon omdat ze hier eten en drinken krijgen en zitten gewoon te wachten totdat ze weer weg moeten. We hebben vaak ook alcoholproblemen, soms psychische problemen. En ze trekken echt van land tot land. En ik snap heel goed dat mensen, dat ze in die gemeentelijke noodopvang daar heel veel last van hebben. En hij zegt gewoon, waarom zou Nederland nu zijn best moeten doen om in tijden van opvanggebrek deze mensen een bed te moeten geven? Maar ja, ook zij hebben gewoon recht op een eerlijke procedure. Ja, precies. Daar lopen ze natuurlijk al jaren tegen aan. Dat je ze wel die procedure moet geven. Nou goed, daarom zegt Bruls natuurlijk ook, de IND moet op orde gebracht worden. Hè? Het personeel moet, meer personeel. Hij spreekt natuurlijk als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dus ik neem aan dat hij ook spreekt namens alle andere gemeenten. Ja, zeker. Hij spreekt hier ook met andere burgemeesters over. En we zien ook dat er zouden nu ongeveer 5.500 van die gemeentelijke noodopvangplekken geregeld moeten zijn. En dat zijn er nog maar 3.000. Er zijn regio's die nog geen enkele plek geregeld hebben. En dat zou natuurlijk, dat weten we niet zeker, ook best te maken kunnen hebben met het draagvlak. Onlangs is er nog een bus teruggestuurd met asielzoekers, omdat de samenstelling niet volgens afspraak was in Hengelo. Dus je kan wel... En dat had met die veilige landers te maken? Nou, dat had ermee te maken dat er Oekraïense vrouwen in de opvang zaten en kinderen in Hengelo. En dat ze hadden gezegd, wij willen alleen vrouwen en kinderen daarbij. En dat was een bus met voornamelijk alleenstaande mannen. Dus die zijn s'avonds om volgens mij 1 uur weer teruggestuurd naar Ter Apel. En hebben daar de nacht op een stoel doorgebracht. En hij zegt, ik kan me voorstellen dat dat vaker gaat gebeuren. Ja, de vraag is heel logisch. Ja. De problemen zijn heel duidelijk. Hoe haalbaar is het om dit binnenkort tijd op orde te krijgen? Het lastige is dat die mensen die dus nu in deze 3000 plekken, die gemeentelijke crisisnoodopvang zitten, dat die nog helemaal niet door de procedure zijn geweest. Dus die komen aan in Ter Apel. In Ter Apel is nog geen plek voor ze om zich aan te melden en komen in deze opvang. Dus de schifting is nog niet geweest. En daarvoor is nu gewoon, daarvoor moet eigenlijk weer helemaal opnieuw terug naar de tekentafel gegaan worden. En dat is ook wat hij voorstelt om dat maandagavond in het Veiligheidsberaad te doen. Maar hij wil gewoon graag dat aan de voorkant eerder die schifting gemaakt kan worden door de IND. Maar ja, je moet gewoon iemand interviewen, er moet een tolk bij zitten en dat duurt gewoon even. En wat zegt de IND dan? Ja, dit is nu gewoon de procedure. Zij volgen gewoon de wet, de wettelijke procedure. En Brul zegt ook, dat moeten we ook blijven doen. Ik vind ook dat we de wet moeten volgen. Maar zoals het nu georganiseerd is, kan het gewoon niet. Wij hebben in de gemeente niet de tijd, de ruimte en het draagvlak om in dit soort sporthallen ook die veilige landers op te vangen. Nee. Alles komt neer op dat enorme tekort aan mensen bij de IND dus. Ja, en ook gewoon aan het enorme tekort aan plekken in asielopvang die in de afgelopen jaren zijn afgebouwd. Dankjewel. En de IND, die heeft nog meer zorgen. Steeds meer alleenreizende kinderen vragen namelijk asiel aan in Nederland. Zijn er al nu 12.000, stuk meer dan de afgelopen jaren. Geesje van Haris, journalist van Lost in Europe. Dat is een journalistencollectief dat gespecialiseerd is in verdwenen migrantenkinderen binnen Europa. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waar komen deze kinderen dan vandaan? Het merendeel van de kinderen die nu binnenkomen, die komen nog uit Syrië. Andere kinderen komen ook wel een deel uit veilige landen, maar ook heel erg uit andere brandhaarden als Eritrea en Afghanistan. En wat gebeurt er als ze in Europa aankomen? Bij aankomst lopen reizen sowieso een paar jaar door Europa heen. Dus op weg naar hun land van bestemming. En onderweg maken ze allerlei traumatische ervaringen mee. Zoals? Nou ja, als kind zitten ze tussen groepen mannen die over zee, de zee oversteken. Ze proberen Europese grenzen over te gaan tussen Italië en Frankrijk. En ook wel tussen Turkije en Griekenland. En Kroatië en Italië, waar ze niet goed behandeld worden door plaatselijke politie. Ze leven op straten en ze zijn onderweg. En in Nederland beslist dan de IND natuurlijk over welke kinderen mogen blijven. Wat gebeurt eigenlijk met kinderen die geen kans maken op zo'n verblijfsvergunning? Ja, dat is nu een groot punt. En dat gaat weer over diezelfde veilige landers. Nederland maakt een leeftijdsdiscriminatie tussen kinderen die onder de 15 zijn en boven de 15 zijn. En als ze boven de 15 zijn en uit een veilig land komen, dus geen kans maken op asiel, dan zegt Nederland van ja, dan gaan we je naar je 18e terugsturen. Maar dan in de tussentijd geven we je ook hele schrale, beperkte opvang. En want als je kijkt naar hoe de IND omgaat met die kinderen verder, hoe is dat? Nou ja, als ze dus onder de 14 zijn, dan krijgen ze een goede gezinssituatie en worden ze bij pleegouders gezet. Maar degene die dat niet hebben, die worden toch een beetje aan hun lot overgelaten in de opvang. En die zijn hartstikke kwetsbaar voor criminaliteit, omdat ze zelf nog met schulden zitten die van hun reis die ze hebben moeten terugbetalen. Dus ja, die worden eigenlijk een beetje door de opvang aan hun lot overgelaten. Maar het zijn ook enorme aantallen. Hè? Dit jaar denkt de IND dat er misschien wel 42.000 alleenreizende kinderen asiel aanvragen. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat die kinderen dan wel goed geholpen worden? Volgens mij moeten we dat getal nuanceren. Want volgens mij zijn het 42.000 asielzoekers die in totaal naar Nederland zouden komen. Waaronder 10% alleen reizende minderjarigen. Ah, dus dat staat hier verkeerd. Ja. Maar dan zijn er tot nu toe 1200 die in de eerste helft van 2022 asiel hebben aangevraagd. En dat verdubbelt nog in de rest van het jaar. Dus we komen op hetzelfde niveau ongeveer terecht als vorig jaar. En gaan naar het niveau van 2015 toe, dus van voor de corona. Maar hoe komt het eigenlijk dat er toch zoveel kinderen alleen reizen? Dat is een groot probleem. De meeste mensen die reizen voor asiel, dat zijn toch wel alleen reizende mannen gewoon. Volwassen mannen die vooruit worden gestuurd. Maar er worden ook een hoop jongens vooruit gestuurd. Vaak de oudste jongen van het gezin. Die ook op zoek gaat naar een goed heenkomen om het gezin in het land van herkomst te kunnen onderhouden. Dus degene die het meeste kans maakt eigenlijk. Ja, of het meest empathisch is en die zo'n reis over heeft voor zijn familie. Ja. Geesje van Haren, dankjewel, journalist van Lost in Europe. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen extra maatregelen om meer zoet water naar het westen van Nederland te brengen. Dat heeft te maken met droogte, maar het is niet het enige. Zo vertelde dijkgraaf Jeroen Haan in Langs de Lijn en Omstreken. Maar dat is niet alleen de droogte die er dus voor zorgt dat er de natuur en de landbouw, dat die heel veel te maken hebben met verdamping. Maar die hebben ook te maken met verzilting. En verzilting is het proces waarmee zout of brak water, maar in ieder geval met een hoog zoutgehalte, in het gebied komt. En dat moeten ze doorspoelen. En daar hebben ze zoet water voor nodig. En dat is niet de eerste keer dat er zoet water wordt vervoerd naar andere delen van het land. En wat je ziet is dat het echt wel ook een teken is van de klimaatverandering en het extremere weer. Deze maatregelen die we nu nemen, daar hadden we vroeger van bedacht dat we ongeveer 1 keer in de 10 jaar nodig. Ja, dat is nu toch alweer een keer of 4, 2011, 2018 en nu. Dus we hebben het vaker nodig dan we denken. Opeens stond gisteren in het teken van de criminaliteit in de Rotterdamse haven. Ieder jaar worden duizenden kilo's drugs door de haven gesmokkeld. De impact op de stad is groot, vertelde burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. We hebben zeer regelmatig schietpartijen in de wijken. Afgelopen week ook in Rotterdam-West. Waarbij op een autowasstraat werd geschoten. We hebben complete witwaseconomie van bedrijven die eigenlijk alleen maar opgericht zijn om voor de show, maar voor de rest hebben ze drugs als verdienmodel. Soms een complete familie, inclusief opa, tot aan de kleinkinderen in de business, hebben we aangetroffen. Minister van Justitie en Veiligheid Yezugus, die denkt dat meer samenwerking op nationaal en internationaal niveau dit probleem tegen kan gaan. Dat betekent dus en vanuit de landen waar het hier naartoe komt, zorgen dat we daar mensen hebben zitten, zorgen dat we daar nauw mee samenwerken. Dat doen we al, maar volgens mij kan dat nog veel meer. En ook zorgen dat het spul dat het ons land weer verlaat, dat we ook daar weer verbanden leggen. En ook zorgen dat dat nog sterker wordt. Want alleen zo kan je zorgen, en ik denk dat dat misschien wel het hoogst haalbaar is, om te zorgen dat ons land minder aantrekkelijk wordt. Om te zorgen dat het hier niet meer loont om hier naartoe te komen. Of in ieder geval dat je een andere route kiest. En dat was gisteren op Radio en TV. De VN wil seksuele intimidatie en seksisme binnen de organisatie harder aanpakken. Dat belooft een woordvoerder van secretaris-generaal Guterres aan de BBC. Die omroep kwam vorige maand met een documentaire over beschuldigingen van seksueel misbruik, corruptie en vrouwenhaat binnen de Verenigde Naties. Medewerkers die hierover aan de bel trokken werden ontslagen. De VN ontkent trouwens dat dat ontslag iets te maken had met de bekentenissen. De woordvoerder zegt dat secretaris-generaal Guterres er alles aan heeft gedaan om de cultuur binnen de VN te veranderen. Dat is geen voltooid project, maar een project dat voortdurend wordt verbeterd, zegt ze tegen de BBC. Saudi-Arabië opent zijn luchtruim voor Israëlische vliegmaatschappijen, meldt de Israëlische krant Haaretz. Niet geheel toevallig gebeurt dat op de dag dat de Amerikaanse president Biden van Israël naar Saudi-Arabië reist. De Saoedische luchtvaartautoriteiten noemen Israël trouwens niet specifiek bij naam, maar zeggen dat alle vliegmaatschappijen welkom zijn die voldoen aan de regels om, ik citeer, de positie van het Koninkrijk als global hub te verstevigen. Maar algemeen wordt wel aangenomen dat deze openstelling toch vooral een handreiking is aan Israël, dat door de Saoedi's trouwens nog altijd niet officieel wordt erkend als staat. Volgens de krant Haaretz is dit een grote stap naar een normale verhouding tussen beide landen. In Brazilië neemt volgens The Guardian de angst toe dat de aanloop naar de presidentsverkiezingen gewelddadig gaan verlopen. Directe aanleiding daarvoor is de dood van een prominent bestuurslid van de Arbeiderspartij van presidentskandidaat Lula da Silva. Deze penningmeester werd op zijn verjaardagsfeestje neergeschoten door een aanhanger van de huidige president Bolsonaro. Da Silva riep daarna op tot dialoog, tolerantie en vrede. En ook Bolsonaro zei dat hij niet zit te wachten op gewelddadige supporters. Een begrip in België voor het definitieve vertrek van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes. Die stapt op omdat haar echtgenoot ernstig ziek is. In april legde Wilmes al tijdelijk de taken neer, maar nu dus definitief. Premier De Croo vindt dat een moedig besluit, zegt hij tegen de Vlaamse omroep VRT. Ik vind het een heel sterke beslissing om de juiste prioriteiten te stellen en om uw partner te helpen op een moeilijk moment. Ze was natuurlijk echt wel een van de steunpilaren van deze regering. En het is jammer om een sterke minister van Buitenlandse Zaken te zien vertrekken. Anderzijds begrijp ik het ook wel. En waarschijnlijk vandaag al wordt de opvolger van Wilmes bekendgemaakt. Het is 8:09. Een politieke crisis in Italië. Premier Mario Draghi die stapte gisteravond op nadat de Vijf Sterrenbeweging besloot om niet mee te doen aan een belangrijke vertrouwensstemming. De Italiaanse president, Mattarella, die weigerde vervolgens het ontslag van Draghi te accepteren. Correspondent Helene Daans vanuit Rome. Helene, waarom besloot Draghi op te stappen? Puur en alleen omdat de Vijf Sterrenbeweging even niet meer mee wil doen? Goedemorgen. Ja, dat ontslag van Draghi dat volgde na een hele dag en eigenlijk al een hele periode van politiek gerommel. Dat besluit van de Vijf Sterrenbeweging, dat was gisteren de directe aanleiding voor hem om te zeggen, zo wil ik niet verder. Maar eigenlijk was het al langer zo dat het niet meer boterde tussen de partijen in zijn regering. Dat is een regering van nationale eenheid, wordt die genoemd en gevormd tijdens de coronacrisis. Met partijen van rechts, de Lega, partijen van links. En het boterde al een tijdje niet meer. Die waren al een tijd aan het ruzie. En de concrete aanleiding was dus dat gisteren de Vijf Sterrenbeweging die vertrouwensstemming weigerde mee te doen. Draghi had technisch gezien nog wel een meerderheid in het parlement. Dus hij had kunnen doorgaan als premier. Maar hij wilde geen regering waarbinnen het rommelde en waarmee hij zei dat hij onvoldoende steun had om belangrijke hervormingen door te voeren. Dus uiteindelijk heeft hij zijn ontslag ingediend. Is dus niet aanvaard. Dus het verhaal gaat wel door. Nou ja, precies. De president zegt dus nee, ik accepteer je ontslag niet. Kan hij eigenlijk Draghi dan dwingen om premier te blijven? Nee, hij kan Draghi niet dwingen om te blijven. Natuurlijk is het ook de taak van een president om stabiliteit voor het land te garanderen. En Draghi is een grote factor van stabiliteit. Dus het is logisch dat president Mattarella heeft gezegd aan Draghi: haal het onderste uit de kan. Ga nog eens met iedereen praten. Wie weet wil de Vijf Sterrenbeweging wel weer aan boord komen, bijvoorbeeld. Tegelijkertijd, Draghi heeft altijd gezegd: er komt geen Draghi bis. Het is deze regering Draghi met alle partijen. Of het is geen regering Draghi. En we kennen hem als een man van zijn principes. Dus het lijkt mij sterk dat hij daarop terugkomt. Maar in de Italiaanse politiek durf ik nooit iets, dat heb ik vaker gezegd, durf ik nooit iets te voorspellen eigenlijk. Nee, precies. Dus dat is afwachten wat Draghi daarmee gaat doen met dit advies van de president. Stel, hij komt er inderdaad niet uit. Wat gebeurt er dan? Nieuwe verkiezingen? Dat is toch het meest waarschijnlijke scenario. Er zou ook een soort reshuffle van het parlement kunnen komen met een nieuwe meerderheid en een nieuwe premier. Maar Draghi was nu eigenlijk juist de persoon in 2021, de enige persoon op dat moment die de politiek een beetje kon samenhouden. Hij is een technocratische premier zonder politieke belangen. En dat maakte hem zo geschikt om die kibbelende partijen toch nog voor het collectieve belang van Italië, laten we zeggen, bij elkaar rond tafel te krijgen. Ik zie een andere persoon in Italië dat op dit moment niet doen. Dus dat zou betekenen dat we naar vervroegde verkiezingen gaan. Anderzijds is het eigenlijk niet in het belang van de partijen om nu verkiezingen te houden en ook niet in het belang van Italië. Er staan sowieso al verkiezingen gepland begin volgend jaar, dus begin 2023. Dus je zou zeggen, hou het nu nog een half jaartje langer vol. Dan kunnen ze nog een aantal belangrijke hervormingen doorvoeren die nodig zijn om geld van het Europese herstelfonds te krijgen. Hè? Want om die deadlines te halen moeten er altijd strenge hervormingen gebeuren op strenge deadlines. En daar was Draghi best goed in. Met andere partijen zou dat waarschijnlijk moeilijker zijn. Dus je zou zeggen, ga nog een halfjaartje door. Je zou ook denken dat dat toch mogelijk moet zijn na al 18 maanden samengewerkt te hebben. Maar de spanningen zitten wel heel hoog en we moeten nu komende woensdag afwachten. Dan gaat Draghi nog eens praten in het parlement en kijken of hij toch weer wat steun kan krijgen, of hij nog partijen binnenboord kan houden. Zoals ik al zei, het lijkt mij onwaarschijnlijk dat hij doorgaat, maar de optie is er wel. Correspondent Helene Daens vanuit Rome. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Whatever. I couldn't keep it together. Didn't know what I could be. Never thought that life could get much better. Thought I'd be here forever. Dat was Love Myself van Rondé. Ster. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl.

Het melkbedrijf Friesland Campina komt met een plan om de stikstofuitstoot in stallen van melkveehouders te verlagen. Samen met de maker van landbouwmachines Lady en de Rabobank beginnen ze met een proef om boeren te helpen met het aanschaffen van stallen met minder ammoniakuitstoot. Hein Schumacher, bestuursvoorzitter van Friesland Campina, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan die stallen eruit zien? Nou, op zich, de stallen die zullen er nog redelijk uitzien zoals ze er vandaag de dag uitzien. Maar er wordt een extra installatie wordt toegevoegd. En stalvloeren worden aangepast. En daardoor is er een mogelijkheid om die ammoniak, hè, want daar gaat het uiteindelijk om. Als ammoniak blijft, dan krijg je uiteindelijk dat stijgt op en dat geeft stikstof. Nou, dat wordt eigenlijk afgevoerd, afgezogen. En dat wordt dan vervolgens opgeslagen. En daarmee is eigenlijk die uitstoot een stuk minder. Maar dat soort systemen zijn er toch ook al? Ja, die zijn er inderdaad. Er is natuurlijk, dit is niet het enige systeem, dat moet ik er zeker bij zeggen. Maar, heel belangrijk, dit systeem hebben we lang getest. Dat heeft Lely uiteraard goed gedaan. Maar daar hebben wij ook mee geholpen bij een aantal van onze leden van Friesland Campina. En dit systeem staat inmiddels ook op de RAF-lijst. Dat is een heel belangrijke lijst. Die is een lijst die wordt bijgehouden door het ministerie. En daarmee wordt eigenlijk gezegd, ja, de claims die dit systeem maakt, die zijn ook onderbouwd. En daarom is het ook een innovatie die inmiddels overigens, ja, dat is nog een innovatie, maar het is inmiddels een beschikbare technologie. Ja. Die echt mee kan helpen. Want deze werkt dus beter dan die systemen die wel ingevoerd zijn, maar waarvan bleek van oei, ze leveren toch minder op dan we dachten. Ja, dat is natuurlijk bekend, hè, dat er in de afgelopen jaren dat er een aantal systemen zijn ingevoerd waar ook mee voortdurend mee getest is. En die uiteindelijk tot die uitspraak hebben geleid. Wij hebben er veel vertrouwen in dat je moet blijven innoveren, dat je natuurlijk moet blijven kijken. Maar vooral ook in dit systeem waar we nu inderdaad de pilot flink mee uitbreiden naar 96 melkveebedrijven. Althans, dat is de bedoeling. Ja, en hoeveel scheelt het dan in uitstoot? Nou, het scheelt in de ammoniakuitstoot vanuit die stal scheelt het zo'n 70%. Dus dat is echt zeer, zeer significant. En als je het op het hele melkveebedrijf trekt, dan is het een reductie van zo'n 33%. 33%. Dan zijn we er natuurlijk nog niet met de stikstofdoelen die het kabinet wil halen. Nee, dit is een van de mogelijkheden die je hebt. En wij vinden dat wel een hele belangrijke mogelijkheid. Want het is echt heel belangrijk dat we blijven inzetten op beschikbare technologie. Als we dat niet meer doen, ja, dan is er eigenlijk geen perspectief naar de toekomst toe. Dus ik denk dat je dat altijd moet doen. Maar daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden. En ook daar hebben wij in een plan wat we eerder hebben gemaakt met de sector, hebben we daarvoor gepleit. En dan heb je het bijvoorbeeld over aanpassingen in het voer. Dan heb je het bijvoorbeeld over aanpassingen op bodemgebruik. Dan heb je het bijvoorbeeld over managementmaatregelen. En daarnaast stoppen er ook ieder jaar een aantal melkveehouders. En ook dat leidt uiteindelijk natuurlijk tot minder. Of tot verplaatsing naar gebieden die minder kwetsbaar zijn. Dus wij denken dat je door een combinatie van mogelijkheden, waarbij dit een hele belangrijke is, dat je daar zeker heel ver mee kan komen. De afgelopen weken zien we natuurlijk heel veel boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, wij begrijpen natuurlijk de boosheid heel goed. Ik denk dat de aanpak van het kabinet, dat die op zijn minst verrassend is geweest. Als je kijkt, de boeren hebben natuurlijk de afgelopen jaren sinds 1990 hebben enorm verlaagd. Dus de stikstof is gedaald met zo'n 70% door de landbouw. Dat maakt ze in totaal nog steeds in de absolute zin een uitstoter. Maar er is al wel ontzettend veel geleverd. Dat is één. Twee, andere sectoren die zijn gegroeid en leveren ook een stevige bijdrage. Maar zijn eigenlijk in de plannen van het kabinet helemaal niet genoemd. En dat vinden we we eigenlijk een hele grote ontbrekende schakel. Nou, dus dat is denk ik heel belangrijk. En daarnaast, de focus van de plannen die ligt echt op uitkoop. En waar wij voor pleiten, en dat hebben we eigenlijk altijd gedaan, is voor oplossingen te zoeken die een combinatie zijn van de mogelijkheden die ik zojuist noemde en die ook uiteindelijk gedragen kunnen worden door de sector. Ja. Ja, waar het kabinet natuurlijk vooral op aanstuurt is minder vee in de stallen. Of in ieder geval minder vee in totaal. Nou zeggen boeren bijvoorbeeld ook wel, nou, sinds het loslaten van het melkquotum, moesten we wel groeien om financieel het hoofd boven water te houden. Wat is uw rol daarin? Als u een betere prijs zou betalen voor de melk, zouden we dan ook toe kunnen met minder vee? Nou, wat heel belangrijk is, hè, Friesland Campina is uiteindelijk in handen van de boeren. En dus de coöperatie Friesland Campina is eigenaar van de onderneming Friesland Campina. En die coöperatie is helemaal in handen van de boeren zelf. En dus wij hebben altijd gezegd dat we natuurlijk op zoek zijn naar de optimale prijs voor de leden. En dat is uiteindelijk een kwestie van vraag en aanbod. Maar dat is ook een kwestie van, ja, proberen voortdurend waarde toe te voegen aan de melk die de boeren leveren. Nou, en dat doen we eigenlijk. Toevoegen van waarde aan de melk? Wat bedoelt u daarmee? Nou, en wat wij doen is, wij krijgen de melk binnen en vervolgens wordt die melk, die wordt verwerkt in allerlei verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld ook in farmatoepassingen. Heel veel mensen vergeten dat, maar als je bijvoorbeeld een pilletje neemt, die witte coating die daaromheen zit, dat is een van de toepassingen die wij maken. En dat levert een bepaalde waarde op. En dat geldt ook voor kindervoeding, dat geldt voor ouderenvoeding, dat geldt voor medische voeding. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon, laten we zeggen, een pakje halfvolle melk. Maar je zult begrijpen, daar zit best veel verschil in als het gaat om de toevoeging van de waarde. Maar betekent dat u misschien beter moet onderhandelen op de markt om betere prijzen daarvoor te krijgen? Nou, nee, wat wij doen is, dat doen we eigenlijk al heel lang. Dat doen we samen, dat doen we goed. Maar ik vind wel dat er uiteindelijk moet er een betere prijs naar de boeren toe. Daar werken we ook met z'n allen aan. Geen enkele twijfel. En op dit moment is de prijs, overigens de melkprijs, is goed. En de afgelopen jaren vond ik hem ook aan de magere kant. Maar nogmaals, uiteindelijk is dat ook een kwestie van vraag en aanbod. En wat je uiteindelijk, wat de consument daar ook bereid is voor te betalen. Nou, daar moeten we voortdurend werken aan verbetering. En de boeren hebben gewoon in de afgelopen jaren heel veel extra eisen gekregen. En dus aan de ene kant kun je naar de opbrengstwaarde kijken, maar je moet ook kijken naar de kosten die de boeren moeten maken. En door alle extra eisen, waarvan heel veel zullen boeren ook zeggen, nou, terecht, prima, moeten we doen. Maar daar zoeken we dan ook een stuk extra vergoeding voor. En ik denk dat dat ook terecht is. En ziet u het voor zich dat dat gaat lukken? Ja, absoluut. Ik ben positief. Kijk, we hebben. Dus u gaat zich inzetten voor hogere prijzen? Nou, wat wij eigenlijk doen is, wij proberen altijd, dat is onze opdracht ook, om een goed inkomen voor de leden melkveehouders te genereren. En een goede prijs, die hoort daarbij. Dus dat is iets wat niet verandert. Dat zit al 150 jaar in onze opdracht en dat zullen we ook naar de toekomst blijven doen. Maar waar ik positief over ben, is over de toekomst van die hoogwaardige zuivel. Ik ben ook positief over de toepassing van technologie om problemen op te lossen. En ik ben positief over het vakmanschap van onze boeren om uiteindelijk gewoon te kunnen bijdragen aan de uitdagingen die er liggen. Ik ben absoluut positief ingesteld. Maar we moeten wel met z'n allen die positieve houding gaan omarmen. Want je hebt hier gewoon te maken met een hele belangrijke economische sector in Nederland, die we ook op een hele duurzame manier kunnen laten doorontwikkelen. Dank u wel, Hein Schumacher van Friesland Campina. In Oekraïne zijn in de buurt van het front talloze burgerinitiatieven om de Oekraïnse strijdkrachten te helpen. Zo bieden autogarages zich aan om militaire voertuigen die zijn beschadigd te repareren, zodat ze zo snel mogelijk terug kunnen naar het front. Verslaggever Wouter Zwart ging langs. Работаем в военное время, ремонтируем автомобили, которые спасают раненых, скорой помощи. Het is oorlogstijd en dus repareren we nu even minder auto's, maar vooral ambulances en gepantserde voertuigen, zegt men hier in deze autogarage. We zijn in Dnipro, dat is een stad in het zuidoosten van Oekraïne, op, laten we zeggen, relatief veilige afstand van het front, maar toch dichtbij genoeg. En hier komt er volgens mij ook weer een. Voor militairen om rechtstreeks van het front hierheen te kunnen rijden. En hun voertuigen te laten repareren. Met welke schade komen ze eigenlijk naar uw garage? Тоже обращаются с механическими повреждениями. Так как этот автомобиль попал тоже под обстрел. Veel mechanische schade natuurlijk, zoals dit voertuig hier naast me. Dat is een gepantserd busje dat vroeger gebruikt werd voor geldtransporten en nu om wapens te vervoeren. Het is onder vuur komen te liggen En granaatscherven hebben de radiator vernield. Осколками разбил радиатор, попало в двигатель. Dat is ook wel duidelijk zichtbaar, want als je hier om het voertuig heen loopt, dan zit in de achterdeur hier een gat van een zwaarder kaliber vuurwapen. Dat als je de deur openmaakt, wacht even hoor, dat kun je hier wel zien, ook dwars door het panzerplaat die achter is gegaan. Er staan hier nu ook een stuk of 4 ambulances, 5 misschien. Daaraan wordt druk gesleuteld. Waarom doet u dit als garagehouder? Всем нужны Украине и для победы. Voor de overwinning en om ons land te helpen in deze oorlog zijn we allemaal nodig. Of het nou echt aan op de frontlinie is of zoals wij de achter. На фронте и в тылу важно. Op de parkeerplaats buiten nog veel meer pick-up trucks. En wat opvalt, dat zijn de nummerplaten. Ik zie hier Iers, Brits, hier ook eentje uit Litouwen volgens mij. Ja, kortom, veel van deze voertuigen worden goedkoop geïmporteerd. Of ze worden gedoneerd, geschonken door buitenlanders die ze hierheen rijden. Ну, важливо, конечно, важливо. Техники не хватает, вона быстро ламается. Heel goed, heel belangrijk, zegt deze militair die net zijn groene leger pick-up truck heeft laten repareren. Want, zegt hij, zoals bekend, hebben we gewoon niet genoeg materieel om de Russen het hoofd te bieden. Dus hoe meer er hierheen komen, des te beter. Waar gebruikt u deze specifieke pick-ups precies voor? Het afvoeren van gewonden en transport van wapens, munitie. Van alles. De munitiegordel en het kogelwerend vest en het wapen gaan weer op de passagiersstoel links. Want dit is een Britse auto. En hij stapt dus rechts achter het stuur. En nu, wat gaat u nu doen? Naar front. Terug naar het front. Een bijdrage van correspondent Wouter Zwart. Hoe kan een specht inhakken op een boom zonder dat hij er hoofdpijn van krijgt? Ja, lang werd gedacht dat het vogeltje een soort schokdemper in zijn kop heeft zitten die het getik opvangt. Maar dat blijkt helemaal niet te kloppen, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen. En Trouw schrijft daarover. De theorie was dat zo'n schokdemper ervoor zou zorgen dat de impact van een tik in een boom kleiner wordt. Maar dat is voor de vogel helemaal niet gunstig, zeggen die onderzoekers. Die wil juist zo hard mogelijk rammen. Want hoe harder de klap, hoe meer insecten naar buiten komen kruipen. Dus je hebt helemaal niks aan schokbrekers. Dat heeft hij dus, of een schokdemper. Dat heeft de specht dus ook niet. Volgens de onderzoekers heeft hij een harde en stijve hamer waarmee hij tikt. Hebben nog steeds de vraag niet beantwoord. Hoe komt het dan dat hij geen hoofdpijn krijgt? Nou, dat komt omdat de kop te klein is om pijn te krijgen, zeggen de onderzoekers. Als mensen of apen zo hard tegen een boom rammen, dan krijgen ze hoofdpijn. Maar omdat die kop zo klein is van de specht, kan hij het wel hebben. Oh, dus alle andere vogels zouden het eigenlijk ook kunnen doen? Ja, als ze maar niet een te grote kop hebben, dan kunnen zij het ook doen. Ze zijn nog niet op het idee gekomen, maar daar hebben ze dan weer misschien een te kleine kop voor. Ja, precies. Dat is juist het probleem. Een leuke meevaller voor de inwoners van de wijk Geuzeveld in Amsterdam. Sinds begin dit jaar moeten ze daar betaald parkeren. Maar door een administratieve fout van de gemeente was dat niet goed duidelijk gemaakt. Bewoners die wel netjes betaalden, krijgen nu de parkeerkosten terug. En een verslaggever van AT5 was de brenger van dit goede nieuws. Hartstikke goed, man. Heel hartstikke bedankt. Ja? Dat is goed nieuws. Dat is lekker, hè? Uitstekend. Nou, dat is goed nieuws. Zo, lekker dan. Het is ook misschien leuk als je als verslaggever goed nieuws mag brengen. Het komt vaak wat slechter nieuws brengen. De gemeente Amsterdam lacht iets minder hard, want die moet in totaal €800.000 terugbetalen. Toch wel een fors bedrag. Jongeren die van een drankje houden zullen dit verhaal van Sky News waarschijnlijk niet willen horen. De Britse nieuwszender schrijft over een nieuw onderzoek van de University of Washington's School of Medicine, waarin de veilige dagelijkse limiet aan alcohol wordt beschreven. Nou, dat blijkt voor mannen onder de 40 is dat een borrelglaasje bier per dag, 38 mm. Daar zit je wel vrij snel aan. Vrouwen onder de 40 zouden volgens het onderzoek iets meer kunnen drinken. Oh. 2 eetlepels wijn. Of om niet meteen weer alleen vrouwen en wijn aan elkaar te combineren, 100 milliliter bier. Dus ook nog niet dat je zegt heel erg veel. Maar dan, voor mensen boven de 40 heeft Sky News iets beter nieuws. 1 of 2 normale drankjes zijn niet slecht en kunnen helpen om hartaandoeningen, beroertes en diabetes te voorkomen. Goh, weer een reden. Dus, als je boven de 40 bent, dan mag je er iets meer aan denken. En we horen het onze weerman Wouter van Bernebeek rond 7:30 nog zeggen. Het kan volgende week heel heet worden, tot 39 graden in het zuiden van het land op dinsdag. En bij dit soort temperaturen komt altijd weer de discussie op gang. Wel of niet op je werk een korte broek? Omroep Brabant vroeg het op straat. Nee. Maar ja, met 35 graden is bijna alles schoolgeloof bijna. Een tuinman? Ja. Een politieagent? Nee. Oh, je hebt verschillende korte broeken toch? Je hebt netten, je hebt met gaten. Maar ik zou zonder gaten gaan, dat is zeker netjes. Ja, ik vind gewoon, de mensen moeten zich een beetje leren kleden. Want het loopt bijna allemaal bijna naakt op straat. Nou, dat is wel weer wat overdreven misschien. Maar inderdaad, sommige mensen die hebben het, laten het goed zien, zullen we zeggen. Nou, ben jij volgende week aan het begin van de week op vakantie? Ik heb een paar dagen vrij, ja. Dus jij hoeft er niet over na te denken. Maar mag ik hier met een korte broek zitten, vind jij? Van mij mag jij hier met een korte broek zitten, maar het is hier meestal zo fris. Ik zou het niet doen als ik jou was. Dat doe ik sowieso niet. Nog wel interessant, een deskundige in omgangsvormen zegt tegen Omroep Brabant dat dit soort discussies over kleding op de werkvloer wel steeds vaker voorkomen. Doordat mensen door corona gewend zijn geraakt om thuis te werken in de kleding die ze willen. En dat dus ook op de zaak nu normaler gaan vinden. En er is zwaar verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hai, goedemorgen Astrid. Ja, het is niet druk op de weg. Eigenlijk rijdt het alleen langzaam op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam op de Haringvlietbrug. Je hebt momenteel namelijk 5 kilometer file voor afrit Oud-Beierland. En in totaal een kwartier aan vertraging. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. House Martins met Happy Hour. Precies 80 jaar geleden, in 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog dus, werden er voor het eerst mensen met de trein naar vernietigingskampen gebracht. En daar werden ze vermoord. Het ging om Joden, Sinti en Roma die in kamp Westerbork op de trein werden gezet. En daar wordt vandaag dan ook het eerste transport herdacht. Bertien Minko is directeur van kamp Westerbork. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier herdenkt u dat eerste transport vandaag? We herdenken het eigenlijk door stil te staan bij dat eerste transport en bij een aantal verhalen over mensen uit het eerste transport. En dat doen we met bijvoorbeeld een zoon van René de Vries, de zoon van Herman de Vries uit Groningen, die op dat eerste transport meeging. Maar ook door verhalen over twee andere zeg maar mensen die op dat transport zaten, Meijer Nieweg en Benjamin Broekema, door Paulien Broekema, de schrijfster, die eigenlijk toevallig twee boeken schreef. Ja. Over twee mannen die allebei op dat eerste transport meegingen. Hoeveel mensen zaten er in die eerste trein? 1137 mensen. En ze gingen naar Auschwitz. En ze gingen naar Auschwitz. En er hebben slechts 8 het ervan hebben het overleefd. Ja, heel veel mensen in die transporten wisten niet wat hen te wachten stond natuurlijk. Vaak was er ook helemaal geen tijd om afscheid te nemen. En toen hebben ze briefjes uit de trein gegooid. Hè? In de hoop dat de familie die dan zou krijgen. Daar wordt vandaag ook, of liever gezegd in deze tijd, bij stilgestaan. Hoeveel van dat soort briefjes zijn er bewaard gebleven? Nou, we weten niet precies hoeveel. Maar wij weten wel dat wij er iets van 60 in onze collectie hebben. Maar die briefjes die zijn eigenlijk over de hele wereld beland. Want die briefjes werden uit de treinen gegooid. En die werden opgevist van de taluds. En werden ook gepost. En kwamen terecht bij families. En als er overlevenden waren, zijn die soms de hele wereld overgegaan. Dus je hebt in Israël briefjes, in Amerika briefjes, in Duitsland briefjes, eigenlijk op allerlei plekken op de wereld liggen van die briefjes. En wat voor soort boodschappen staan erop? Nou, het is heel ontroerend om te lezen, want het zijn briefjes die eigenlijk een mengeling van hoop en wanhoop laten zien. We hopen dat we er doorkomen. En ze bedanken bijvoorbeeld buren voor de goede zorgen. Het zijn briefjes die laten zien hoe mensen eigenlijk ongelooflijk moedig en menselijk blijven op de meest verschrikkelijke momenten in hun leven. Oh, ja, precies. Waren mensen dus hoopvol? Nou ja, het dubbel. Ik denk dat mensen zich vastklampten aan de hoop dat ze er misschien doorheen zouden komen. En dat lees je ook terug in die briefjes. Hè? Zal ik er eentje voorlezen? Ja, ja. Ik heb er hier een liggen van een 17-jarig meisje uit 1943. Herta Ouse heet ze. Ze schrijft: mijn liefste Nettie, de laatste afscheidkaart ontvang je van mij uit de trein. Zoals je ziet, we zitten met ruim 40 mensen en bagage en het is benauwd. We zijn vol goede moed en hoop op een spoedig weerziens in ons dierbaar Hollandje. Vaarwel. Een kus, Herta. Dat vaarwel, hè? Dat is toch wel definitief. Dat vat alles samen, ja. Dus dat zegt toch van, nou ja, we hebben er niet veel verduzie in, maar wie weet komen we terug. Echt toch tussen hoop en vrees dus. Ja. Want wisten ze wel ongeveer waar ze naartoe gingen? Nou, ze kenden namen. Sobibor was niet bekend, maar wel Auschwitz was een bekende naam. En Theresienstadt. Maar wat dat precies was en dat de gaskamers daar wachten, dat wisten ze absoluut niet. Nee. Misschien maar gelukkig, eigenlijk. Ja, en tegelijkertijd heb ik toevallig vorige week krantje verzetskrantjes gevonden waarin eigenlijk klip en klaar beschreven staat wat er gebeurde. Dus het was wel bekend bij mensen. Alleen de nazi's waren er wel supergoed in om mensen eigenlijk een rat voor ogen te draaien. En ze door een soort van fake news circus te laten geloven dat ze naar werkkampen zouden gaan. Ja. Dan hadden we gisteren in de uitzending de oud-directeur van Kamp Westerbork, die een boek heeft geschreven over die transporten. Waarin hij zegt, ja, dat beeld van die overvolle goederentreinen, waarin mensen als vee bijna opeengepakt zaten, dat klopt niet. Dat was ongeveer 40% van de transporten. De rest waren ook wel met gewone treinen. Hoe kijkt u naar die bevinding? Nou, het is heel belangrijk dat er goed onderzoek gedaan wordt naar wat er gebeurd is en hoe het gebeurd is. En ik hoorde gisteren een van de kampoverlevenden zeggen: het dondert eigenlijk niet of wij nou in goederenwagens, in personenwagens of in veewagens gingen. We werden als vee behandeld. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Ja. Ook op een dag als vandaag. Ja, we hebben hem nog even in de uitzending gehaald omdat er echt emotionele reacties op kwamen van luisteraars. Die dachten dat hij het wilde bagatelliseren. Maar hij zei, ja, daar is het niet om te doen. Maar je moet goed als historicus in beeld hebben wat er gebeurd is. Juist ook om mensen van, bijvoorbeeld de ontkenners van Holocaust, altijd een weerwoord te kunnen geven. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel goed onderzoek doet en dat je precies laat zien wat er gebeurd is. Maar je moet natuurlijk wel duidelijk maken dat die mensen naar de gaskamers gingen. Dus het was geen plezierreisje. Nee, en dat wilde hij ook op geen enkele manier zeggen. Zo is dat. Dank u wel, Bertien Minko, directeur van Kamp Westerbork. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Iedemaal! Oranje op het EK in vrouwenvoetbal. Ruimte om te schieten zoeken. Paasje tussendoor proberen te geven. Het lukt. Het wordt 1-1. Zondagavond. Nederland-Zwitserland. Roort is het. Roort maakt hem. Ja. Het mooiste geluid is oranje. Ja, gelukkig. Hij zat erin. Het is ongelofelijk. Zondagavond om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zwitserland. Wie luistert, weet meer. Ontdek de wereldwonderen van wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van Fonds Slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Consumenten kunnen vanaf vandaag duizenden euro's minder lenen. En het Veiligheidsberaad vindt dat kansloze asielzoekers sneller weg moeten. In een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De procedure voor asielzoekers moet op de schop, want de huidige aanpak werkt niet. Dat zegt burgemeester Bruls, ook voorzitter van het Veiligheidsberaad. Al lange tijd zijn er te weinig plekken en slapen sommige mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel op een stoel of buiten. Volgens Bruls maken veel asielzoekers al bij voorbaat geen kans om in Nederland te blijven, omdat ze bijvoorbeeld uit een veilig land komen. En dat gaat volgens hem ten koste van opvangplaatsen voor mensen die hier wel terecht moeten kunnen. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie luiden de noodklok over de grote terugval in vaccinaties bij kinderen. Ze zeggen dat vorig jaar zo'n 25 miljoen kinderen wereldwijd een van de drie DTP-vaccinaties hebben gemist. Miljoenen meer dan in voorgaande jaren. Ongeveer hetzelfde aantal kreeg geen mazelenvaccin. De oorzaak is de coronapandemie. Alle aandacht ging uit naar vaccinaties tegen corona. Bovendien staat door corona de gezondheidszorg wereldwijd onder druk. De dekkingsgraad van de vaccins is nu op veel plaatsen zo laag dat gevaarlijke kinderziekten weer de kans krijgen, waarschuwen de organisaties. Saudi-Arabië opent zijn luchtruim voor meer luchtvaartmaatschappijen, ook die uit Israël. De beslissing komt op de dag dat de Amerikaanse president Biden van Israël naar Saudi-Arabië reist. Hij noemt het een historisch besluit. Biden is de eerste Amerikaanse president die direct van Israël naar Saudi-Arabië kan vliegen. 5 jaar geleden vloog toenmalig president Trump wel in omgekeerde richting. Officieel erkent Saoedi-Arabië de staat Israël niet. Jarenlang meden de landen elkaars luchtruim. De relaties zijn de afgelopen jaren wel sterk verbeterd. In Dordrecht zijn bij een steekpartij in een huis afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Een man, een vrouw en 3 kinderen onder de 10 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden als verdachte. De burgemeester van Dordrecht reageert geschrokken op Twitter en zegt dat hij hoopt dat de verwondingen meevallen. Bij een vuurwerkongeluk gisteren op de Franse Nationale Feestdag zijn 2 doden gevallen. Een jongen van 1 jaar of 7 en zijn zus van halverwege de 20 kwamen om. Een 3de familielid raakte zwaar gewond. De 3 waren naar een vuurwerkshow aan het kijken in de buurt van Nantes. Het ging mis toen een stuk vuurwerk explodeerde in het publiek. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Frankrijk viert elk jaar op 14 juli het begin van de Franse Revolutie in 1789. Het weer, eerst nog veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking. In het noordoosten kan lokaal ook een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, maar wel meer zon. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is vrijdagochtend en niet echt druk op de weg. Ik heb 2 files te melden, waarvan ik er net al eentje had genoemd. Dat is de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij afrit Numansdorp blijkt een kapotte vrachtwagen te staan. Daardoor is 1 rijstrook dicht. Je hebt een kleine 10 minuten aan vertraging vanaf de Haaienvlietbrug. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 bij Ulvenhout vanuit Breda. Hou rekening daardoor op een file op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Tussen Breda en knooppunt Sint-Annabos in totaal 1 kwartier aan extra reistijd. Hey schat, wat leuk dat je belt. Hoe is het op Vlieland? Hey Bob. Oh, het Het is hier heerlijk. De kinderen zijn het lekker de zee in. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Laat wat van je horen. Want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Geld voor een auto of een vakantie, maar ook voor een studie of als laatste redmiddel om een kapotte wasmachine te vervangen. Vanaf vandaag kun je een stuk minder lenen. Gemiddeld €7800 minder. Zo blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite geld.nl. En dat betekent dat er nu ook een flinke groep is die helemaal geen zogeheten consumptief krediet kan afsluiten. Amanda Bulthuis is van geld.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen hoe wordt bepaald hoeveel geld je kunt lenen? Kredietverstrekkers kijken om te bepalen hoeveel je kan lenen, eigenlijk naar je inkomen en je vaste lasten. En daarnaast kijken ze ook naar hoeveel je over moet houden om van te kunnen leven. En daarvoor hanteren ze bepaalde normbedragen. En die bedragen die zijn nu per vandaag aangepast vanwege de hogere inflatie. En daarom kunnen mensen dus minder lenen. Ja, het betekent meteen ook dat een flinke groep niet meer kan lenen. En dat geldt bijvoorbeeld al voor iemand die alleen verdient, een alleenstaande, met kinderen, die netto rond de €2500 verdient. Dat is niet eens een heel slecht salaris. Maar die krijgt bijvoorbeeld al geen lening meer, begreep ik. Ja, klopt. Wat we zien is dat vooral de mensen die eerst eigenlijk net aan nog wat konden lenen met hun inkomen, bijvoorbeeld een alleenstaande met kinderen, dat die nu minder kunnen lenen of misschien zelfs helemaal niet meer kunnen lenen. En dat komt eigenlijk vooral omdat er gekeken is naar hoeveel geven mensen naar uit. En als jij kinderen hebt, dan is jouw uitgavenpatroon natuurlijk hoger. Maar dat betekent dat die mensen op een heel andere manier in problemen kunnen komen. Ja, dus daarom zeggen wij bij geld.nl ook eigenlijk altijd van die strengere leenregels die zijn natuurlijk belangrijk. Hè. Mensen moeten niet in de financiële problemen komen. Maar het is ook belangrijk dat de overheid goed kijkt naar hoe kunnen we mensen die in de financiële problemen dreigen te komen op tijd vinden. Want die mensen die nu geen lening kunnen krijgen, die gaan het natuurlijk, zeker als het echt een laatste redmiddel is, ergens anders proberen. En dan komen ze misschien bij loesje kredietverstrekkers terecht die toch een hoge rentes vragen of onnodig hoge kosten. Ja, van regen in drup. Ja. Maar wat zijn dan de oplossingen die je kunt bieden? Dat zit hem dus vooral in wat wij vinden dat de overheid zou moeten doen. Die moeten gaan kijken van hoe kunnen wij gemeentes als gemeente bijvoorbeeld mensen die nu in de financiële problemen dreigen te komen sneller vinden in onze gemeente en sneller hulp bieden. Maar welke hulp kunnen ze dan krijgen? Dat verschilt een beetje per gemeente. Elke gemeente heeft wel een schuldhulpverleningprogramma. En daarnaast staan we natuurlijk vaak met instanties waarbij je bijvoorbeeld betalingsproblemen dreigt te krijgen. Bijvoorbeeld als jij je energierekening niet meer kan betalen, dan kun je proberen een betalingsregeling te treffen. Dat kan je zelf doen, maar daar kan een gemeente soms ook bij helpen. Maar u heeft het nu al over schuldhulpverlening, maar dat is weer een fase verder. Dit gaat toch over mensen die gewoon, je wasmachine houdt ermee op, maar je hebt het niet op je spaarrekening staan. En dat geld kun je al niet lenen. Ja, klopt. Ook daarvoor zijn bij sommige gemeentes regelingen. Maar dat verschilt echt per gemeente, dus dat zou je echt bij je gemeente moeten navragen. Maar een gemeente gaat niet helpen, denk ik, om jouw wasmachine te bekostigen, toch? Nou ja, dat verschilt dus echt afhankelijk van jouw situatie. Hè. Er zijn wel bij gemeentes bijvoorbeeld mogelijkheden om, als jij bijvoorbeeld in de bijstand zit, om extra bijstand te krijgen op het moment dat je zoiets nodig hebt. Ja, in de bijstand. Maar we hebben het nou over een groep die 2500 netto verdient. Krijgen die van de gemeente daarbij hulp? Nee, niet op die manier. Maar die zouden bijvoorbeeld dan op een andere manier inderdaad moeten gaan kijken van, zijn er bijvoorbeeld dingen waar wij op kunnen besparen. Kijk, voor die nieuwe wasmachine kunnen ze jou op dat moment niet helpen. Ja, dat is inderdaad die vallen nu dan dat uit. Ja. Maar daar is dus eigenlijk geen oplossing voor. Want ja, besparen, dat levert je dan op termijn geld op. Maar niet op dat moment dat je een wasmachine kan kopen. Nee, klopt. En dat is inderdaad het lastige aan deze regels. Er valt een groep buiten de boot. En daar is het lastig voor om een goede oplossing te vinden op dit moment. Ja, maar dus zijn die regels veel te streng? Dat kun je afvragen. Want je moet natuurlijk wel kijken, mensen moeten de lening kunnen betalen. Hè? Dus je wilt ook niet dat we zeggen, we geven die mensen een lening voor een wasmachine en vervolgens komen ze in de problemen omdat ze die lening niet kunnen afbetalen. Want dan heb je weer een ander probleem. Ja, dus maar het klinkt mij ook wel een beetje in de oren als enorme betutteling. Ik bedoel, mensen kunnen toch ook zelf een verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat ze die lening gaan afbetalen? Voor een deel hè. Kunnen mensen dat inderdaad zelf bepalen. Maar die leerregels die zijn natuurlijk niet voor niks. Hè. Niemand kijkt ook bijvoorbeeld naar hoeveel mensen gemiddeld uitgeven aan een bestedingspatroon. Daar zit best wel wat berekening achter. Dus die zijn op zich goed afgesteld. Alleen die zult inderdaad individueel moeten kijken. Zijn ze niet te streng? En misschien kunnen banken bijvoorbeeld kredietgesprek zo kijken, zijn er andere regelingen. Dus bijvoorbeeld de bank kan misschien ook kijken van, kunnen we deze persoon misschien een tijdelijke roodstandoptie bieden? Zijn er andere regelingen? Dus wat dat betreft moet je misschien even bij je eigen bank aankloppen? Ook dat, ja. Die kunnen jou misschien ook helpen. Dank u wel, Amanda Bulthuis van Geld.nl. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De groei van de Chinese economie is in het tweede kwartaal bijna tot stilstand gekomen, blijkt uit de nieuwste economische cijfers die vanochtend bekend werden gemaakt. De groei was 0,4%, dat is de laagste groei sinds het begin van 2020, oftewel sinds het begin van de coronatijd. En volgens correspondent Sjoerd en Daas zijn die cijfers nog slechter dan verwacht. Dat de groei in het tweede kwartaal een goede tik zou krijgen, dat hadden economen en analisten wel verwacht. Maar dat die tik zo hard zou zijn, dat hadden ze toch niet gedacht. Als je de groei van het afgelopen kwartaal vergelijkt met hetzelfde kwartaal vorig jaar, dan is die dus 0,4%. Dat is al niet veel. Zijn we helemaal terug bij af? Dat denk ik niet. Ten tijde van Wuhan, begin 2020, was er een krimp van 6,8%. Maar als je nog iets dieper in die cijfers kijkt, als je het tweede kwartaal gaat vergelijken met het eerste kwartaal, ja, dan zie je dat de economie toch al is gekrompen in het tweede kwartaal. Ja, de naam Wuhan valt al, dus is dat helemaal toe te schrijven allemaal aan corona? Ja, dit komt eigenlijk vooral van de lockdowns, uitdagingen en complicaties binnen China en daarbuiten, werd het genoemd in de persconferentie zo net van het Chinese statistiekbureau. Beetje eufemisme natuurlijk. Voor wat zich allemaal in het afgelopen kwartaal heeft afgespeeld hier in China, dan zijn die uitdagingen best wel een understatement. En Shanghai 2 maanden vrijwel volledig op slot geweest. Dus ja, de Chinese economie heeft moeten vliegen met 1 straalmotor. En nou, als je dan weet dat de Yangtze-rivier-delta, waar Shanghai natuurlijk aan ligt, eigenlijk niet zoveel heeft kunnen doen in die periode, grotendeels op zijn gat lag, ja, dan valt de schade, zou je kunnen zeggen, misschien nog wel mee. Maar nee, het zijn echt vooral die lockdowns. En natuurlijk heeft China ook wel een klein beetje last van wat er in het buitenland gebeurt, Oekraïne, maar vooral die lockdowns. En de Chinese overheid maakt zich daar heel erg veel zorgen over? Nou ja, natuurlijk. De Chinese overheid heeft een groeidoelstelling van om en bij de 5,5% voor dit jaar. Wil de economie laten draaien, maar tegelijkertijd vasthouden ook aan het nul-covid-beleid. Nou ja, met de cijfers van vandaag lijkt die groeidoelstelling die Peking heeft gesteld, die ook nodig is om de werkgelegenheid op peil te houden hier in China, lijkt die doelstelling wel een beetje buiten bereik te raken. Dus ja, het is een lastige spagaat waar Peking in zit. Men probeert zoveel mogelijk die economie ook te helpen, een steuntje in de rug te geven met opnieuw investeringen in infrastructuur.

En is er nu een typisch, zou je kunnen zeggen, Nederlands compromis uitgekomen, vertelt de verslaggever van RTV Oost. De gemeente Raalte wilde eigenlijk blokkeren helemaal niet meer toestaan. Maar het compromis is nu dat de chauffeurs die hier in en uit willen bij de Jumbo, dat ze 10 minuutjes worden opgehouden door de boeren en daarna weer door mogen. Vrachtwagenchauffeurs van het distributiecentrum vinden het wel een goede deal. Dit is nog te overzien, want met al die grote vertragingen, daarmee waren we wel klaar. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, wat betreft die grote vertragingen is het vandaag wel heel erg rustig op de weg, hoor. Ik had 2 korte files, maar die zijn nu snel aan het verdwijnen. Ik heb alleen nog de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Tussen Breda en Sint-Anna-Bos nog 3 kilometer file en een kleine 5 minuten aan vertraging. Daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar nu is de weg weer vrij. De Amerikaanse president Biden gaat vandaag verder met zijn reis in het Midden-Oosten. Vooral het bezoek aan Saoedi-Arabië trekt daarbij de aandacht. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ties, ja, rond dat bezoek kwam Saoedi-Arabië vanochtend al meteen met nieuws. Want het land opent het luchtruim ook voor Israëlische vluchten. Wel bijzonder. Ja, dat is inderdaad wel echt iets nieuws. Dat Israëlische vluchten die naar Zuid-Azië vliegen of naar Oost-Azië ook over Saoedisch luchtruim kunnen vliegen. Want tot nu toe moeten ze dan met een flinke omweg over de Rode Zee ten zuiden van Saoedi-Arabië vliegen. En als ze rechtstreeks naar Thailand of naar China kunnen vliegen, dan scheelt dat al snel 2,5 uur. Het scheelt ook een hoop brandstof. Dus dat is goed nieuws eigenlijk voor Israël. Daarnaast zouden islamitische pelgrims uit Israël ook direct naar Saoedi-Arabië mogen vliegen. Het zat er al wel een beetje aan te komen, deze beslissingen de afgelopen dagen. Er werd al op gespeculeerd tijdens dat bezoek van Biden aan Israël. En vanochtend maakte inderdaad de Saoedi's bekend dat alle vluchten ook over het Saoedische luchtruim mogen gaan. Dus ook van andere maatschappijen, maar vooral dat Israëlische maatschappijen dat ook mogen. Ja, dat is toch wel iets opvallends. Ja, hoe beleven ze dat in Israël, dat die banden met Saoedi-Arabië worden aangehaald? Nou, dat wordt wel gezien als goed nieuws. Die toenadering is al wel enige tijd bezig. Vooral onder de radar met Saoedi-Arabië. Onder andere president Trump, de voorganger van Joe Biden, speelde daar een belangrijke rol in. Die was ook betrokken als bemiddelaar bij verschillende diplomatieke deals tussen Israël en bondgenoten van Saoedi-Arabië, andere golfstaten. Saoedi-Arabië hield de boot altijd af. Net als andere Arabische landen die altijd zeiden, er moet eerst vrede komen met de Palestijnen. Eerst moet Israël stoppen met het bezetten van Palestijns land. En dan gaan we pas met Israël zaken doen. Maar de afgelopen jaren komen daar steeds meer Arabische landen op terug. En voor Israël is dat een grote diplomatieke opsteker. Die zeggen nu, we hoeven niet eerst vrede te sluiten met de Palestijnen. We kunnen ook gewoon meteen zaken doen met die Arabische landen. En daar is dit weer een kleine, maar toch wel een opmerkelijke volgende stap in. Ja, en Biden, die gaat dus naar Saoedi-Arabië vandaag ook. Waarom is het voor hem zo belangrijk, dat bezoek? Nou, dat hij daarheen gaat, dat heeft veel te maken met de oorlog in Oekraïne en de hogere olieprijzen. Want in zijn verkiezingscampagne had Biden nog beloofd dat hij niet de banden zou aanhalen met Saoedi-Arabië. Integendeel, hij zei, we moeten er een paria-staat van maken. Dat was onder andere ook na de moord op de Saoedische journalist Khashoggi. Maar ja, daar is hij dus op teruggekomen. Hij gaat er vandaag zelfs heen. Hij heeft nu genoeg te stellen met Rusland, met de Russische bondgenoot Iran. Hij heeft de olie uit Saoedi-Arabië hard nodig. Hij zal er ook op aandringen dat Saoedi-Arabië meer olie gaat produceren, ook al is de ruimte daar beperkt. En hij kan meteen ook de banden tussen Israël en Saoedi-Arabië verbeteren. Dat was ook een van de doelen die hij noemde voor deze reis. En daarmee is dus nu met die toestemming voor Israëlische vluchten om over het luchtruim te vliegen van Saoedi-Arabië wel een soort belofte ingelost. Ja, in het Nederlands hebben we daar een term voor. Hij kiest eieren voor zijn geld. Het gebeurt allemaal nadat hij vandaag eerst naar Jeruzalem gaat, want hij is nog in Israël. Wat doet hij in Jeruzalem? Ja, hij gaat naar Oost-Jeruzalem. Dat is het Palestijnse gedeelte van de stad, hoewel dat wel wordt bezet door Israël. Daar gaat hij naar een Palestijns ziekenhuis. Waarschijnlijk ook aankondigen dat er meer Amerikaans geld gaat naar de Palestijnse gezondheidszorg. En ook naar andere Palestijnse doelen die weer meer geld krijgen. Trump had die geldkraan eigenlijk bijna helemaal dichtgedraaid van financiële steun voor de Palestijnen. Biden draait hier nu weer open. Bijvoorbeeld ook geld voor de organisatie van de VN die zorgt voor Palestijnse vluchtelingen. Dus vandaag staat een beetje in het teken van de Palestijnen. Nadat Biden de vorige dagen vooral eigenlijk alleen maar met Israëlische politici heeft gesproken. Ja, want hij ontmoet ook de Palestijnse president Abbas in Bethlehem. Alleen het komen niet met een gezamenlijk statement. Nee, ze komen niet met een gezamenlijk statement, is de verwachting. En dat heeft ermee te maken dat de Palestijnen niet zo te spreken zijn over de koers die Biden voert sinds zijn aantreden. De vorige president Trump die koos eigenlijk in alle dossiers nadrukkelijk partij voor Israël. En ze hadden een beetje gehoopt dat er met Biden een andere wind zou gaan waaien. Maar dat is er toch tegengevallen. Veel pro-Israëlische besluiten van Trump zijn niet teruggedraaid. Daar kwam nog bij de dood van de Amerikaans-Palestijnse journaliste Shirin Abu Akleh, een paar maanden geleden, van Al Jazeera. Die werd gedood bij een Israëlische inval. Nou, ook daar vinden de Palestijnen dat Amerika te weinig doet om Israël daarvoor verantwoordelijk te houden. Dus ja, die betrekkingen die zijn niet opperbest. En het zou wel eens een stekelig gesprek kunnen worden vanmiddag tussen Biden en Abbas. Dat dus vanmiddag in Bethlehem. En vervolgens voor het eerst dat een Amerikaanse president direct van Israël naar Saoedi-Arabië vliegt. En daarmee komt dan het einde aan dit deel van, van de eerste Midden-Oostenreis van de Amerikaanse president. Dankjewel, correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Then I found me a secret garden and I sit down with my book. But I'm not planning on reading, I'm just here to have a look at people in and out of stores. Maybe she's an entrepreneur, maybe he just got off a tour. The many characters of summer in New York. Something, then I'll suggest we get a drink. Let's bike over the bridge to Brooklyn. You tell me, what do you think? And so we head to Miss Favela for the live music at 3. And we're dancing on the pavement just like everybody. We dance until we hit the floor. I think we should head out the door. Then we meet up with friends for more. All of the promises of summer in New York. To the box and have a ball at 6 or 7 different clubs. And now I'm walking home from Chinatown and out past Christie Street. Reminisce about the studio and Knox and we would meet. I know it changes, but of course the city I'll always adore. This night is what the city's for. The serendipity of summer in New York. Summer in New York was dat van Sophie Tucker. Zometeen na 9:30, dan hebben we Niels Heidhuis, namelijk met Stand.nl. Goedemorgen. Ja, en daarin gaan we het hebben over een opmerking van Frans Timmermans, eurocommissaris. Naar aanleiding van de sombere verjaardag van de slachtoffers van de overstromingen in België-Duitsland. Limburg had er natuurlijk ook mee te maken met die overstroming. Ja, maar daar gelukkig geen doden gevallen. Nee, maar in België-Duitsland zeker veel. 220. Ja. En hij heeft nu geopperd om een Europese herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers te gaan houden. Wereldwijd gaan er bijna dagelijks mensen dood aan de verandering, aan de gevolgen van de verandering van het klimaat. Het is tijd dat we meer aandacht gaan besteden aan de slachtoffers van veranderende weerpatronen. Die worden veroorzaakt door de klimaatcrisis, vindt Frans Timmermans. Ik praat daarom vandaag over de stelling: er moet een Europese herdenkingsdag komen voor klimaatslachtoffers. Vind je dat alleen maar symboolpolitiek en kunnen we beter gewoon maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan? Of is het toch wel zinvol, omdat je natuurlijk ook herdenkingsdagen hebt voor andere slachtoffers? En het ook duidelijk maakt dat dit dus consequenties heeft voor de levens van mensen, ook in Europa. Bewustwording, hè? Bewustwording. Dat heeft hij denk ik voor ogen. Dat heeft hij voor ogen. Dus daar kunnen we over discussiëren. Iedereen kan erover meepraten, want het gaat ons allemaal aan. 0800 1101. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 9 augustus nemen Leo Blokhuis, Tim Knol, Ricky Kolen en anderen je mee terug naar 1972. Het jaar van David Bowie, Michael Jackson en Neil Young. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Asielzoekers uit veilige landen die geen kans maken hier te mogen blijven, moeten sneller vertrekken, vindt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Zo moet de druk op de asielopvang volgens hem minder worden. Door het gebrek aan opvangplekken moesten meerdere mensen de afgelopen tijd op stoelen of buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn bezorgd over de grote terugval in vaccinaties bij kinderen. Omdat miljoenen kinderen tijdens de coronapandemie geen DTP of mazelenprik hebben gekregen, is op veel plaatsen de vaccinatiegraad zo laag geworden dat gevaarlijke kinderziekten weer de kans krijgen. Bij een steekpartij in een huis in Dordrecht zijn afgelopen nacht 3 kinderen en een man gewond geraakt. Een vrouw is als verdachte aangehouden. Saudi-Arabië opent zijn luchtruim voor meer luchtvaartmaatschappijen, ook uit Israël. Die beslissing komt op de dag dat de Amerikaanse president Biden van Israël naar Saudi-Arabië reist. Hij spreekt van een historisch besluit. Officieel erkent Saudi-Arabië Israël niet, maar de relaties zijn de afgelopen jaren wel sterk verbeterd. Bij een vuurwerkshow in Frankrijk op de nationale feestdag 14 juillet zijn 2 doden gevallen. Het zijn een jongen van 1 jaar of 7 en zijn zus van halverwege de 20. Een derde familielid raakte zwaar gewond. Het ging mis toen een stuk vuurwerk in het publiek explodeerde. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een lekker zomersdagje voor de boeg. Ja, zeker. Prima weer vandaag. Er is veel ruimte voor de zon, maar in het zuiden en noordoosten komen op dit moment ook nog wel wat wolkenvelden voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de middagtemperatuur komt uit rond 20 graden aan zee tot maximaal zo'n 24 graden in het zuiden van het land. En het weekend, hoe gaat dat verlopen? Ja, morgen zien we nog veel van hetzelfde. Opnieuw is het dan 20 tot 24 graden met veel zon, in het noorden wel wat wolkenvelden. Misschien dat er langs de noordkust een enkele bui valt, maar dat zal niet veel voorstellen. En vanaf zondag wordt het steeds zonniger en beduidend warmer. Op zondag zelf komen we in de zuidelijke helft van het land al uit op zomerse temperaturen. Zo tussen de 25 en 28 graden. En vanaf maandag gaan we de tropische hitte in. Maandag zelf kan het al 30 tot 35 graden worden. En op dinsdag is op sommige plaatsen 38, misschien zelfs wel 39 graden mogelijk. Nou, we gaan binnen blijven, denk ik. Dankjewel, Wouter. Ster. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, Follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Het peloton verlaat de bergen voor een overgangsetappe. Gio Lippus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, we kunnen in ieder geval terugkijken op een paar geweldige Alpendagen. Ja, zeker. Eergisteren was natuurlijk echt fenomenaal. Dat was echt een Alpe-etappe, sowieso een wieler-etappe die we zelden hebben gezien. Hè, met de coupe van Jumbo-Visma, de coupe ook van Jonas Vingegaard die in het geel kwam te rijden. Ja, gisteren ja, was het gewoon eventjes wachten totdat er nog wat ging gebeuren. Thomas Pidcock won de etappe. Knappe overwinning trouwens hoor. Een jonge vent, nog 22 jaar. Wereldkampioen veldrijden. Hij is olympisch kampioen mountainbiken. Hij kan ook erg goed op de weg rijden, werd ooit tweede in de Amstel Gold Race na een fotofinish met Wout van Aert, waarbij iedereen dacht dat hij gewonnen had, maar goed. En ja, uiteindelijk dan toch even nog een kleine speldeprik van Tadej Pogacar, hè, de gevallen held, de man die gezakt was in het klassement, die de gele trui was kwijtgeraakt een dag eerder. Maar goed, die aanval die werd er heel makkelijk weerstaan door met name Jonas Vingegaard. Dus uiteindelijk gebeurde er niet zoveel gisteren, maar het waren wel twee hele mooie dagen. Ja, die Brit Pidcock, die gisteren won, moeten we zo langzamerhand niet eens gewoon ophouden met de Alpe d'Huez de Nederlandse berg te noemen? Ja, het is ontzettend lang geleden dat er een Nederlander won op Alpe d'Huez. En ja, de afgelopen keren zijn het constant buitenlanders. Maar ja, het is toch een soort de nostalgie, hè, naar de tijden van Henny Kuiper, Peter Winnen, Steven Rooks, Gert-Jan Teunissen, noem het allemaal maar op. Die gouden tijden van wel eer. Ja, daar dromen de meeste Nederlanders nog van. En als je gisteren ook op die berg keek, ja, dan was het toch voor een heel belangrijk deel oranje gekleurd. Hoewel het rood-wit van de Denen er ook echt wel tussenuit spatte. Die stonden er ook massaal natuurlijk. Maar ja, die hebben natuurlijk ook wel echt iets te vieren, want die hebben een gele trui dragen. Ja, massaal. Ik hoorde jou op een gegeven moment uitroepen, het is niet, eigenlijk niet normaal, zo dicht als de mensen op die renners staan. Hè? Ja, het paadje was echt zo smal op een gegeven moment dat ik ook dacht, kijk, als Pogacar nog een aanval wil wagen, dan moet hij niet alleen naar de concurrentie kijken of er een goede kans is, maar moet hij vooral even voor zich uitkijken of de weg breed genoeg is. Ja. Want het paadje inderdaad, er kon net, zeg maar, één renner langs, dus ze konden in lijn konden ze daar passeren. Maar goed, op een gegeven moment werd de weg wat breder en toen kreeg je ook die twee speldenprikken. Ja, vandaag dus even geen Alpenreuze, maar ook niet echt vlak, hè? Nee. Het is absoluut niet vlak, want we gaan richting Saint-Étienne. En ja, dan weet je daar ook in die omgeving van Lyon met name, want ze rijden vanuit Le Bourg d'Oisans richting Saint-Étienne, dus richting het westen. Ja, dan weet je dat het constant heuvelachtig is, eigenlijk zelfs bergachtig. Twee cols van de derde categorie krijgen we, eentje van de tweede categorie. Die zit een beetje halverwege, de Col de Parmenie. Die is behoorlijk steil trouwens. Maar ja, dat, toch twijfel ik een klein beetje. Kijk, je zou kunnen zeggen, als de sprintersploegen zich echt kwaad maken en de helpers ook weer hersteld zijn van die zware bergetappes, want ook die mannen hebben moeten lijden natuurlijk, hoewel ze op grote achterstand reden van de toppers. Maar als ze een beetje hersteld zijn, ja, dan proberen ze de boel bij elkaar te houden tot Saint-Étienne. Maar goed, vlak voor Saint-Étienne gaat het ook nog weer heel vervelend omhoog, naar 500 meter hoogte. En ja, dan is toch maar de vraag of die echte sprinters, denk daarbij aan Fabio Jacobsen, denk aan Dylan Groenewegen, of die dat tempo kunnen bijbenen. Dus het is een beetje hink op twee gedachten van, je kunt denken, er gaat een vluchtersgroep weg en die krijgt echt wel de ruimte van de klassementsmannen, want die zullen wel denken vandaag, oké, even rustig aan. Ja. Het echte werk, dat komt nog wel. Of toch die sprinters. Ja, het is gewoon de vraag. Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Nee, niemand als Taco van de Hoorn? Ja, die kreeg gisteren nog een biertje in bocht nummer 7 van de Nederlanders. En gehele navolging van Laurens ten Dam, die dat in het verleden ook wel eens een keer deed. Gewoon een biertje aannemen en nog opdrinken ook. Ja, deed hij dat gisteren ook. Dus ik hoop maar dat die alcohol niet in de benen is geklommen. Maar normaal gesproken is dit wel een etappe waarin vluchters het gevoel kunnen hebben van, als we nou eenmaal in de goede vlucht zitten, dan zou het wel eens tot het einde kunnen reiken. Ja, en dan is Taco van der Hoorn in zo'n etappe als vandaag wel een kanshebber. Maar ja, ik blijf het ook iedere keer weer zeggen, ook een type als Bauke Mollema zou in zo'n etappe mee moeten kunnen. Dus je houdt hem gewoon vol, hè? Je houdt hem erin, Mollema. Ik hou hem er gewoon in, hoor. Ik blijf hoopvol. Ook al laat hij het tot nu toe niet zien. Dankjewel, Gio. De Tour Caravane dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Vraag de Fransen naar welk land ze het liefst op vakantie gaan en ze zeggen Frankrijk. Het overgrote deel van de bevolking blijft dicht bij huis. Maar 11% van de Fransen gaat deze zomervakantie naar het buitenland. En het heeft weinig met corona te maken. Ook voor de epidemie was Frankrijk al de favoriete bestemming voor de meeste Fransen. Daar is een banale reden voor. In Frankrijk wordt, Frans gesproken. En Fransen spreken vooral Frans. Maar er is nog een andere reden. Waarom zou je naar het buitenland gaan als je eigen land alles heeft? Van bergen tot zee en van steden tot platteland. Als mensen uit de hele wereld naar jouw land op vakantie komen, dan moet het wel een topbestemming zijn, toch? Er zijn twee beroemde dwarsliggers. De eerste, Anne-France d'Hauteville. Ze was 5 jaar oud toen haar vader haar een atlas gaf en toen begon het te kriebelen. Ze wilde reizen. D'Hauteville trok in de jaren 70 als eerste vrouw ter wereld alleen op een motor de wereld over, omdat ze daar gelukkig van werd. Via Canada naar Japan en via Afghanistan naar Turkije en weer naar huis. Als een soort feministische chique hippie scheurde ze over de continenten. Haar stijl inspireerde zelfs een Frans modehuis tot een speciale kledinglijn. De tweede reiziger is Guirec Soudé. Hij maakte per boot in 5 jaar tijd een wereldreis, maar dat deed hij niet alleen, maar met zijn kip, Monique. Monique voer 83.000 kilometer mee op de boot, trotseerde ijsschotsen en tropische temperaturen en bleef de hele reis gezellig kakelend gewoon eieren leggen. Anne-France d'Hauteville en Guirec Soudé schreven allebei boeken over hun reizen die bestsellers werden. De Fransen smullen van die verre avonturen. Maar als ze zelf op vakantie gaan, dan toch maar liever in eigen land. Gemiddeld 12 dagen, het liefst naar een camping of een huisje op het platteland. Frank Renaud. Het is 8:08. President Gotabaya Rajapaksa van Sri Lanka is officieel afgetreden. Dat zou hij eigenlijk woensdag al doen, maar in plaats daarvan vluchtte hij het land uit zonder eerst een ontslagbrief in te dienen. Betogers gingen de straat op, bezetten meerdere overheidspanden al dagenlang. Verslaggever Stef Vaze is in Sri Lanka, in Colombo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is Rajapaksa nu uiteindelijk opgestapt? Nou, hij heeft het hele land natuurlijk dagenlang in spanning gehouden. En niet alleen dat. Er was een compleet machtsvacuüm ontstaan. Nadat hij in de vroege uren van woensdagochtend in één keer verdween. Hij is weggevlucht op een militair vliegtuig. Samen met zijn bodyguards en zijn vrouw zijn ze toen naar de Maldiven gevlogen. Hij is nu in Singapore inmiddels aangekomen. En van daaruit heeft hij een e-mail gestuurd gisteren. Officieel met zijn aftreden, maar die e-mail werd uiteindelijk toch niet helemaal vertrouwd. Dus er is nog een onderzoek geweest of het allemaal legaal is geweest. En vanochtend heeft de woordvoerder, de speaker van het parlement hier, heeft aangekondigd dat zijn ontslag nu is geaccepteerd. Dus hij is weg. Is de rust dan daarmee een beetje terug? Nee, het is echt een enorme politieke crisis hier in Sri Lanka. Ik kijk nu rechtuit op een enorm lange rij motortaxis, auto's. Die staan hier dagen in de rij te wachten voor wat brandstof. Deze mensen die leven van hun werk als taxichauffeur. Nou, die kunnen dus niks doen. Mensen hebben hier heel weinig te eten. Heel veel mensen eten nog maar 1 keer per dag. Zij hebben natuurlijk weken, maanden geroepen om het aftreden van de president. Maar een andere eis van hun was ook dat de premier, die is eigenlijk pas 3 maanden geleden aangetreden, toen een broer van Gotabaya Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, was gedwongen om af te treden. Hij is toen aangetreden, Ranil Wickremesinghe. En ze willen ook zeker dat hij ook aftreedt, want ze zeggen de Rajapaksa-familie, de dynastie zeg maar, is nu gevallen. Maar hij is daar onderdeel van. Zij zien hem als een onderdeel, ook al is hij geen familielid. Hij heeft altijd hun gesteund. Hij heeft ook het land zeker in de laatste 3 maanden niet beter gemaakt. Ze zeggen hij heeft eigenlijk ook alleen maar dramatische beslissingen genomen. Dus ze willen hem ook weg hebben. Maar in de komende uren verwachten we dat hij wordt ingezworen als de interim-president. Over een week zal dan een stemming in het parlement plaatsvinden waarin dus een nieuwe president wordt gekozen. De kans is dus heel groot, omdat hij de steun heeft ook van de regeringspartij, waar heel veel invloed van de Rajapaksa-familie nog in zit, dat hij dus toch wordt gekozen als de nieuwe president. Nou, ik heb net gesproken met actieleiders die zeggen, we gaan dit allemaal aanzien, maar als het ons niet bevalt, we blijven protesteren, maar dan gaan er zeker weer massa's de straat op. Ja, maar dat parlement, dat is dus eigenlijk ook nog een beetje wel in handen van die belangrijke familie die het altijd geweest is. Absoluut, en dat is natuurlijk het grote probleem. De demonstranten hebben constant gezegd, wij willen niet zomaar een verwisseling van stoelen hier. Wij willen een echte verandering. Wij willen echt dat er nu eindelijk hervormingen gaan plaatsvinden. Er moeten veranderingen worden aangebracht aan de grondwet, die heel erg veel macht geeft, ook aan de positie van de president. Dat hebben ze natuurlijk nu aan den lijve ondervonden, waarin dus een heel land, zeg maar, in een soort vacuüm terechtkomt als de president gewoon besluit het land te verlaten. Ze willen ook dat er een eerlijke verdeling komt van de welvaart hier. Er is een enorme crisis, zoals ik al zei. Daar moet een heel snel een oplossing voor komen. Het IMF, het Internationale Monetaire Fonds, is hier aanwezig geweest. Maar die hebben natuurlijk ook eerst stabiliteit nodig, politieke stabiliteit, voordat ze een groot bedrag aan geld aan het land gaan lenen. Dus maar het is enorm onvoorspelbaar. En wat is dan stabiliteit? Want die nieuwe regering, de demonstranten gaan daar bijna per definitie niet tevreden mee zijn. Nee, die gaan daar per definitie niet tevreden mee zijn. En het is ook voor het eerst dat je zo'n grote beweging in Sri Lanka ziet van alle kanten van de bevolking, van alle religies, van etnische groepen, van allerlei soorten groepen. Dus het heeft in ieder geval, en dat vertelde een actieleider mij een uur geleden, hij zei, als we iets hebben gewonnen, is het dat het land bij elkaar heeft gebracht. Dus er is een enorme eenheid onder die demonstranten. Ze willen dat ook proberen zo te behouden. We hebben natuurlijk geweld gezien 2 dagen geleden. Er werd heel veel politiegeweld gebruikt. Nou, ze zijn dus nu heel erg op hun hoede dat ze niet worden een verkeerde kant uit worden gestuurd door verschillende infiltranten bijvoorbeeld in die beweging. Maar ze willen in ieder geval zeker niet opgeven. En ik denk ook dat het parlement wel beseft dat dat ook geen keuze is. Ik heb net met parlementariërs gesproken die zeggen van, we moeten toch misschien een andere oplossing gaan zoeken dan Ranil Wickremesinghe president te maken. Dus misschien gaan ze eieren voor hun geld kiezen? Er gaat van alles gebeuren. Er is een enorm politiek gevecht hier nu aan de gang. En dat zal zeker de komende week nog zo blijven. Dankjewel. Verslaggever Step Vase vanuit Colombo. Tijd voor sportnieuws. Want ja, volgens Europees onderzoek doen we daar heel veel mensen plezier mee. Ja, sommige Radio 1-luisteraars die klagen wel eens dat er te veel sport in onze uitzending zit. Maar wat blijkt, van alle Europeanen zijn Nederlanders de grootste liefhebbers van sportnieuws. Staat in een onderzoek van het Europees Parlement dat Hart van Nederland heeft ingekeken. Ruim 50.000 Europeanen werd gevraagd naar hun nieuwsgebruik. Ruim 40% van de Nederlanders zegt dat ze vrijwel elke week het sportnieuws in de gaten houden. En daarmee staan we samen met de Ieren bovenaan. Nou, dat valt me wel wat je zou denken, Groot-Brittannië. Ja, ik dacht ook wel aan bijvoorbeeld Italianen of ja, Spanjaarden. Trouwens ook, ja, Italianen zijn ook allemaal. Dan zet u de score, denk ik dan even aan. Maar okay. Het verbaast me eigenlijk ook wel. Dus wat dat betreft, misschien moeten we nog wel iets meer sport in de uitzending gaan doen. Gaan we nog eens over nadenken. Ik vind het een mooie mix tot nu toe. Ik eigenlijk ook wel. In de Verenigde Staten beginnen vandaag de wereldkampioenschappen atletiek. Een van de Nederlanders die in actie komen, voor de allereerste keer, is kogelstootster Bente Keuning. Ze wordt vanuit Nederland in ieder geval goed gesteund door haar zusjes Klaartje, Veren en Thijsje. Bij Omroep Gelderland vertellen zij vol trots over hun zus, die ze dit WK via de tv zullen volgen. De zusjes deden ooit alle 4 aan atletiek, maar Bente was de enige die de discipline had om er echt een topsport van te maken voor haarzelf. Dat ze talent had, werd al duidelijk tijdens een wedstrijdje kogelstoten bij de pupillen, vertelt zus Veren. Het meetlint waarmee de jury de afstanden opnam, was te kort voor de afstand die Bente had gestoten. Dus dat belooft veel goeds voor de komende WK. Eens in de zoveel tijd duikt er een voetbalclub op die het helemaal anders wil gaan doen. Dit keer is dat het Engelse Quality Town. De club die op het 4e niveau van Engeland speelt is overgenomen door Amerikaanse investeerders en wil de grootste internetclub ter wereld worden. Daarover schrijft de BBC. Quality Town wil gaan werken met digitale seizoenskaarten die iemand met cryptogeld kan betalen. En deze digitale seizoenkaarthouders krijgen dan toegang tot allerlei exclusieve interviews en inkijkjes in de club. Volgens de eigenaren van Crawley Town doet het er dan niet eens zoveel toe of de club nou wel of niet goed voetbalt. Fans digitaal betrekken, daar gaat het om. Ook al zitten ze niet in het stadion en wordt er niet gewonnen. 4e niveau in Engeland, daar hebben we het over. Ja. Ik heb nog niet echt een heel erg gevoel van beleving als ik het zo hoor, maar goed. Over beleving gesproken, dat voel ik hier wel bij. De buschauffeurs van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET kunnen het niet laten om te zingen over hun favoriete club. Oh, daar voel ik ook van alles bij. Ja, dat dacht ik al. Feyenoord, ook bij jou op zich wel een redelijk favoriete club, weten we. In 2017, het kampioensjaar van Feyenoord, scoorden ze al eens een bescheiden hit met Mijn Feyenoord. Feyenoord, Feyenoord, in de tijd wordt weer. Ze kennen echt zingen. Ja, dat hoor je wel, hè? En nu willen de buschauffeurs opnieuw de hitlijsten bestormen met een nummer over hun favoriete voetbalclub. Het is toch je clubpie, heet dat nieuwe nummer. Dan zingt heel Rotterdam weer mee. In de kroeg voor de tv. Achter het stuur bij de RET. Het is toch je clubpie. Het is toch je clubpie. Het is toch je clubpie. Wij zijn Feyenoord, Rotterdam. Het is toch je clubpie. Ja. Nou, ik vraag even aan een andere Feyenoord-fan, ga je die kopen? Ik zie hier ook de beelden dat ze aan het zingen zijn. Ik vind het echt geweldig. Ja, nee, het is, de sfeer zit er goed in. En het is niet alleen maar voor de gezelligheid. De zingende buschauffeurs hopen, net als in 2017, met het nummer ook geld op te halen voor het goede doel. Dit keer is de opbrengst voor het Ronald McDonald Huis in Rotterdam. The Cure met A Forest. En als we het dan toch over het bos hebben, daar hoor je ook wel eens dit. Ja, want over het algemeen hoor je meer dan dat je hem ziet. Een specht die met zijn snavel op een boom klopt om zo insecten naar boven te halen. Jarenlang werd erover gedacht dat de specht een soort schokbreker achter zijn snavel heeft, waardoor hij geen hoofdpijn krijgt van al dat getimmer. Maar dat vond Sam van Wassenberg, hoofdonderzoeker biologie aan de Universiteit van Antwerpen, eigenlijk een beetje een raar verhaal. Meneer van Wassenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom twijfelt u aan die zogenaamde schokbreker? Ja, hoe meer je erover nadenkt, hoe onlogischer dit lijkt. Vooral als je het perspectief van de specht neemt. Wat die dieren willen doen, is vooral een harde klap uitdelen aan de boom om stukjes hout weg te haken. En met zo'n ingebouwde schokdemper zal dat gewoon heel inefficiënt zijn. Want dan voelen ze niet wat ze aan het doen zijn, dacht u? Nee, het is vooral een kwestie van dat die dieren heel veel energie opwekken door hun kop heel snel te versnellen. En als die dan die energie zelf zouden wegvangen, net voor de klap, dan zou dat gewoon niet werken. Ze zouden gewoon veel meer nog moeten hakken of veel sneller hun kop nog tegen de bomen te rammen om hetzelfde effect te bekomen. Dus dat is onlogisch. Dat bedacht u. Toen dacht u, ik wil het gaan onderzoeken. Hoe heeft u dat gedaan? Ja, we zijn met hoge snelheidscamera's naar verschillende dierentuinen in Europa getrokken. En daar het moment van de impact van de bek met de boom gefilmd, dus aan hoge snelheden, om dan achteraf dus beeld per beeld die video's te analyseren. En wat zag u daarop? Ja, we zagen eigenlijk dat er totaal geen verschil is in de bewegingspatronen tussen de bek aan de ene kant en de rest van de kop. Dus eigenlijk gedraagt de kop van de specht zich als een rigiet object, zoals een hamer in feite. Ja, dus u kon op de beelden goed zien dat het gewoon één geheel was. Dat er inderdaad niet een soort deukje in kwam tijdens het erop slaan. Ja, inderdaad. Zeker geen vorm van airbag of schokdemper die zich daar ergens in de kop bevindt, ja. Maar wat er werd dus gedacht, er zit een soort schokdempertje in, want anders krijgen ze hoofdpijn. Hoe zit het dan met die hoofdpijn? Ja, dat hebben we ook naar gekeken. En het blijkt dat die kloppen die de specht uitdeelt, die voor de hersenen nog relatief meevallen. Ze zijn niet zo gewelddadig als ze zouden denken. Ja, als je de drukken zou uitrekenen in de hersenen, dan hebben ze nog altijd een veiligheidsmarge voordat ze een hersenschudding zouden krijgen. Dus ze kunnen nog wel wat sterkere klappen aan, vooraleer ze echt kopijn of hersenletsels zouden krijgen. Is de specht wel de enige vogel die dit doet? Daar zijn wel meer vogels die pikken. Maar bij spechten is het natuurlijk heel extreem, omdat ze holen graven in bomen door daar stukjes hout uit te kappen. Ja. Betekent dat ook dat ze er een beetje anders uitzien? Ja, bijvoorbeeld de snavel is heel recht en heel scherp. Ze hebben ook een heel lange tong om achterin stukjes van de schors insecten weg te likken. En hebben ze bijvoorbeeld een grotere of juist een kleinere kop dan de andere? Ja, dat hangt er vanaf welke vogel je vergelijkt. Mm-hmm. In vergelijking met de mens hebben ze uiteraard een veel kleinere kop. En daardoor kunnen ze eigenlijk wel sterkere klappen opvangen. Dus het is een algemene wet in de biomechanica dat kleinere dieren hogere G-versnellingen kunnen weerstaan. Dus dat helpt hem inderdaad wel om geen hoofdpijn te krijgen. Ja, is nog te ontdekken waarom de specht ooit is overgegaan tot dat pikken in zo'n boom? Ja, daar kennen we inderdaad de details nog niet over. Het pikken naar zaden en ander voedsel kan natuurlijk een voorganger zijn van dit gedrag.

Bij een vuurwerkongeluk op de Franse Nationale Feestdag gisteren zijn 2 doden gevallen. Een jongen van 1 jaar of 7 en zijn zus van halverwege de 20 kwamen om. Een derde familielid raakte zwaar gewond. De 3 waren naar een vuurwerkshow aan het kijken in Cholet in de buurt van Nantes. Het ging mis toen een stuk vuurwerk ineens explodeerde in het publiek. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Frankrijk viert elk jaar op 14 juli het begin van de Franse Revolutie in 1789. Het weer dan, flink wat zon, maar in de loop van de dag meer stapelwolken. Landinwaarts kan lokaal een bui vallen. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Dit weekend ongeveer hetzelfde, maar daarna wordt het tropisch. Maandag en dinsdag kan het 30 graden of meer worden. En er is weer verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is vrij weinig aan de hand op de weg, behalve dan op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij knooppunt Valburg is 1 rijstrook dicht, want er lopen meerdere zwanen over de weg. Hierdoor is dus 1 rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging in totaal vanaf Bemmel. Ster. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Polio, difterie, kinkhoest, ziekten die wereldwijd worden bestreden, onder meer door kinderen, massaal daartegen in te enten. Maar door de coronapandemie hebben 25 miljoen kinderen geen DTP-vaccinatie gekregen, blijkt uit cijfers van de WHO en UNICEF. En ze maken zich ernstige zorgen over de gevolgen ervan. Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft die cijfers van de WHO ook gezien. Het gaat over dus de gewone, zeg maar, reguliere kindervaccinaties. Ja, dat klopt. En in het rapport wordt het DTP-vaccin, dus het difterie, tetanus, kinkhoestvaccin, als maat gebruikt om die vaccinatiegraad weer te geven. Maar dit gaat ook over het vaccin tegen mazelen en een heleboel andere ziektes. En dat is nu gemiddeld gedaald naar 81% wereldwijd. En dat is echt een dramatische afname. Ja, dat komt dus door corona. Het komt onder andere door corona. In veel landen waar oorlog en conflict is, is het sowieso heel moeilijk om die kindervaccinaties te geven. Dus dat is een probleem wat altijd heel moeilijk is. Maar door corona is daar nog bijgekomen dat veel vaccinatieservices eigenlijk onderbroken zijn. Omdat mens en materiaal bijvoorbeeld nodig was voor de COVID-respons. Maar ook doordat bijvoorbeeld door de lockdownmaatregelen mensen gewoon minder toegang hadden tot de zorg. En veel vaccinatietoevoer ook gestokt was door alle COVID-gevolgen. En waar is dan de terugval vooral? De terugval is wereldwijd is het te zien. Maar er zijn vooral een paar landen, met name de wat armere landen. Dus bijvoorbeeld India is de terugval heel groot. Nigeria, Indonesië, Ethiopië werden specifiek genoemd. Dat zijn hele grote landen, maar daar is de terugval nog groter. En er zijn ook landen waar het gelukkig wel goed is gegaan, waar ze toch voor elkaar hebben gekregen om die basale preventieve services eigenlijk wel te blijven verlenen. En wat kunnen de gevolgen zijn dat zoveel kinderen die vaccinaties nu niet hebben gekregen? Ja, het is heel. De gevolgen hiervan zijn dat dit echt levens gaat kosten. Nu nog niet meteen, maar zodra de vaccinatie gaat tegen besmettelijke ziekten en vooral mazelen daalt, dan kunnen daar uitbraken door ontstaan. Waar kinderen, maar ook mogelijk adolescenten of volwassenen die niet beschermd zijn, aan kunnen overlijden. En dat gebeurt dan in landen waar de gezondheidssystemen al heel zwak zijn, dus die dat dan eigenlijk ook niet kunnen opvangen. Dus deze daling in de vaccinatiegraad, die gaat echt levens kosten. Ja, want bijvoorbeeld mazelen. Ik heb het als kind bijvoorbeeld ook gekregen. Maar er wordt tegen ingeënt omdat het echt wel een gevaarlijke ziekte kan zijn. Ja, zeker. Er gaan jaarlijks. Mazelen is de besmettelijkste ziekte die we kennen. Het vaccin tegen mazelen is het beste vaccin eigenlijk dat er bestaat qua werking. Maar toch gaan er jaarlijks wereldwijd iets van 140.000 met name kinderen aan dood. Omdat zij dan dus niet als kind gevaccineerd zijn. Dus het is uiteindelijk echt een dodelijke ziekte. En vooral in landen waar de gezondheid in het algemeen wat minder is. Ja, als u zegt dat het zo besmettelijk is, betekent dit ook dat het weer meer kan gaan rondwaren? Ja, ik denk dat de kans op mazelenuitbraken het grootste is, omdat het inderdaad zo besmettelijk is. Dus als je dan 5 of 10% minder van je kinderen gevaccineerd hebt, dan ga je dat echt op korte termijn terugzien. Maar dit geldt ook voor ziektes zoals polio, die we nu op de nummer 1 hebben staan als ziektes om wereldwijd uit te roeien. Als daar de vaccinatiegraad bij kinderen afneemt, dan zal je ook zien dat bijvoorbeeld een ziekte als polio weer meer de kop op kan gaan steken in verschillende landen. Is die achterstand nog in te halen? Ja, die achterstand is in te halen. Dat is ook het advies en de dringende oproep van de WHO en van UNICEF. Maar het is wel moeilijk, omdat je die reguliere kindervaccinaties, die worden vaak gegeven op momenten dat kinderen al naar het consultatiebureau moeten voor gewoon een reguliere check. En dan maak je dus heel efficiënt gebruik van die momenten om dan dus ook kinderen te vaccineren. Dus het kost altijd meer moeite om in te halen dan wanneer je het op de gewone vaste momenten zou geven. Dus het kan wel, maar het kost veel moeite. Dank u wel, Alma Tosman, epidemioloog. Het is bijna 9:10. Het grootste deel van de beken in de Achterhoek en de Liemers in Gelderland is drooggevallen of heeft te maken met te laag water. Waterschap Rijn en IJssel verwacht dat er de komende tijd meer beken gaan droogvallen. Verslaggever Vincent Verrijn in de Achterhoek. Vincent, hoe droog is het daar? Nou, het is hier behoorlijk droog. Ik sta bij de beek boven Slingen, vlakbij Varsseveld in de Achterhoek. En om precies te zijn op de stuw Pallandbrug. En samen met de dijkgraaf van dit gebied, Hein Pieper van Rijn en IJssel, waterschap Rijn en IJssel, kijk ik naar een beek die vrijwel is drooggevallen. Aan de ene kant van de stuw, hier staat er nog een klein beetje water in, maar niet veel. Maar aan de andere kant, meneer Pieper, is er bijna geen water meer, hè? Nee, dat is helemaal weg. U zit een droge bedding, dus al het water hier is verdampt. Hoe zorgelijk is dat? Zorgelijk, want we zien nu met dit weer, en er komt nog meer warm weer aan, en hoe harder de zon schijnt, hoe sneller de verdamping gaat. Want we verliezen op dit moment vooral water door verdamping. Ongeveer 90% van het water uit het gebied gaat nu door verdamping weg. Dus, en u ziet het wel, hè? En nu maken we echt weer zorgen over het gebied. En waar zit die zorg hem dan precies in? Gaat het dan om genoeg water voor de landbouw, voor de natuur of misschien wel om drinkwater? Nee, op de eerste twee. Het gaat vooral om water, voldoende water voor de natuur. Een aantal bomen bijvoorbeeld die wortelen niet zo diep, de beuk bewijzen bijvoorbeeld. En nou, die worden hierdoor geraakt, die worden vatbaarder voor ziektes of die gaan dood. En u ziet, als u bent hier naartoe gereden, de landbouw. De mais die krult 's ochtends al, dat betekent dat ze tekort aan water heeft. Dus de boeren moeten nu, willen ze het gewas redden, willen ze het gewas op of voldoende gras op het land houden, dan moeten ze gaan sproeien. Ja. En hoe zit dat? Laten we trouwens eventjes een stukje naar die beek lopen. Want hoe zit dat eigenlijk met het sproeien? Mogen boeren nog sproeien? Want water uit de beek kunnen ze in ieder geval niet meer halen. Nee, dus op het moment, we staan hier bij een stuw, hè? Zo gauw als het water niet meer over de stuw gaat, mag er sowieso geen water meer onttrokken worden uit het oppervlaktewater, zoals we dat noemen met elkaar. En dat geldt eigenlijk nu voor ons hele gebied. Vanaf aanstaande dinsdag is er sowieso een onttrekkingsverbod. Want we hebben nog een paar water waar wel voldoende water aanwezig is. Maar dat willen we gewoon in het gebied houden nu helemaal. Grondwater mag nog wel. En dat is ook gewoon noodzakelijk, willen ze hun gewassen redden. Hoe bijzonder is deze situatie? Nou, op dit moment is die weer vergelijkbaar als een droogte één keer in de 20 jaar op dit moment. Maar het lijkt erop dat in de komende weken er ook geen regen wordt verwacht. Ja, dan wordt dat een steeds zorgwekkender situatie. En dan gaan we toch weer richting de droge jaren die we de afgelopen jaren ook hebben gehad. 18, 19, 20. Wat je moet gewoon constateren is dat als dit echt zo doorgaat en dat we niet, geen regen krijgen, ja, dan hebben we weer een hele extreme droge zomer. En dan lijkt er toch een soort patroon ontstaan waar we in het voorjaar, als we geluk hebben, wel wat water hebben. Waarschijnlijk straks in het najaar wel. Maar dat we echt in de zomer een groot tekort aan water krijgen in grote delen van Nederland. En dat doet wat. Dat doet wat met onze natuur, dat doet wat met onze landbouw. Op dit moment raakt er nog niet het drinkwater. Maar als er onvoldoende water door de Maas komt, bij wijze van spreken, dan gaat het ook delen van de drinkwatervoorziening raken. Wat zou Nederland daaraan kunnen doen? Want ja, natuurlijk, klimaatbeleid, maar goed, dat is van lange termijn. Op korte termijn zou je daar nog iets aan kunnen doen? Ja, dat ligt aan wat u onder korte termijn verstaat. Maar het allerbelangrijkste is dat we proberen water vast te houden. Als het er is. We hebben ons systeem eigenlijk ingericht op afvoer, afvoer, afvoer. Nou, dat hebben we meer dan 100 jaar over gedaan. Dus dat moeten we nu proberen anders in te richten. En tegelijkertijd moeten we rekening houden met die grote waterbui, bom, in Limburg. Dus we kunnen ook niet het hele watersysteem gaan dichtzetten. Want als er dan in één keer zo'n bui komt, ja, dan hebben we ook enorme schades. Dus het wordt een combinatie van extremen, waar we nu al van weten dat we die beide niet helemaal kunnen handelen, maar wel zoveel mogelijk proberen water vast te houden. Kijken we nog even uit over de beek. Ja, het is ook wel een beetje triest gezicht, hè, zo. Ja, vorige week. De vissen gebleven. Vorige week is er met onze mensen en de Hengelsportfederatie een actie geweest om de vissen die hier zich in een dieper punt hier onder de brug daar hadden verzameld te redden. Die zijn bijna allemaal op dat moment naar een andere plas gebracht, waar wat gewoon de hele zomer door water blijft staan. Ja, en de vogels hebben zich ook een beetje te goed gedaan. Dank dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel. Veel drooggevallen beken dus hier in de Achterhoek. En het waterschap Rijn en IJssel verwacht dus dat er komende weken nog meer beken gaan droogvallen. Verslaggever Vincent van Rijn. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, over het algemeen supergoed. Je kunt vrijwel overal moeiteloos doorrijden. Behalve nog een file op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij knooppunt Valburg lopen nog altijd meerdere zwanen op de weg. Er is één rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf afrit Bemmel. Soul Music van Arthur Conley.

Ook kunnen consumenten dan gecontroleerde MDMA kopen met informatie over de effecten. Maar luisteraar Carolien vindt dat gek. Waarom niet denormaliseren en de vraag terugdringen? Oftewel slikschaamte creëren? Nou, dat hebben we Ton Hammer nog even een keertje gevraagd. Reguleren van MDMA moet wel zorgvuldig gebeuren, zonder dat het een commercieel belang dient. Van drie halen, twee betalen bijvoorbeeld. Reguleren en denormaliseren hoeven elkaar niet uit te sluiten. In feite gebeurt dat nu ook al met het ontmoedigingsbeleid van sigaretten en alcohol, die schadelijker zijn dan MDMA, maar niet verboden. De huidige groei van de misdaad is netto schadelijker voor mensen en milieu en meer ontwrichtend voor de samenleving dan de gezondheidsrisico's voor de individuele gebruiker. Vanuit deze pragmatische afweging is regulering het beste panacee tegen drugscriminaliteit. Ja, eigenlijk dus oftewel, er is een groep die gaat het toch gebruiken, dan kun je het maar beter gecontroleerd hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we het normaliseren. Het is niet dat er reclames voor komen, zullen we maar zeggen. Nee. Vanochtend spraken we onze specialist asielzaken Ellen Kamps over een uitspraak van burgemeester Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Volgens hem zitten er nu veel te veel veilige landers in de noodopvang. Ellen corrigeerde in het gesprek de aantallen asielzoekers die Bruls noemt. Die kloppen namelijk niet. Hij zegt hier dat er 350 asielzoekers per dag binnenkomen. Dat zijn er ongeveer 1000 per week, dus dat is wel echt een ander aantal. En luisteraar Sandra vraagt zich nu af, zijn er meer asielzoekers dan normaal, waardoor Ter Apel nu steeds zo vol zit? Ja, oftewel, hoe zit het met de getallen? Ellen Kamps is hier nog eventjes aangeschoven. Hoe zit het met de getallen? Ja, het is wel wat druk. 1000 per week is veel. 700-800 is wat we normaal per week in Nederland binnenkrijgen. Maar het is ook niet abnormaal druk. En ik snap Sandra wel, want als je die beelden ziet van die mensen die buiten slapen bij Ter Apel, dan denk je, dit is gigantisch. We worden overspoeld door asielzoekers. Maar het punt is gewoon dat er veel te weinig plekken zijn. Dus dat zo is afgebouwd in de afgelopen jaren. En dat er zoveel mensen zijn gekomen die in Nederland mogen blijven. Asielzoekers die statushouders zijn geworden. En dus recht hebben op een woning, maar die nog niet hebben. Dat die asielzoekerscentra gewoon vol zitten. En we horen natuurlijk wel de hele tijd, hier komt een plek bij, hier komt een plek bij. Maar we melden heel af en toe maar dat de plekken dicht gaan. En er gaan ook echt wekelijks asielzoekerscentra of noodopvanglocaties dicht. Kortom, de pijplijn zit gewoon vol. Dat is wat het probleem is. Ellen, dankjewel. Dan had het vanochtend ook over de hitte na het weekend. Wat zei onze weerman ook weer? Mogelijk 39 graden op dinsdag in het zuiden van het land. Ja. En toen zei jij dat het hier in de studio altijd koud is. Ja, dat was op de vraag van jou of je in een korte broek mocht komen. Ja, daar hebben we het ook nog over gehad. Ja, precies. Ja. Of we wel of geen korte broek aan mochten doen. Toen zei je, nou, het is helemaal niet verstandig in deze studio, want het is hier altijd 18 graden. Dat zei je niet, maar dat vul ik nu zelf even in. Heel veel luisteraars vragen zich af, misschien moet je dan de airco wat zachter zetten in deze studio. Bijvoorbeeld luisteraar Remmert. Breek me de bek niet open. Had je beter niet over kunnen beginnen, Remmert. Want? Ja, nou ja, goed, er hangt hier een kastje aan de muur. Daar kunnen wij proberen om hem wat hoger te zetten. Ja, doet niks. Nee. En het vervelendste vind ik niet eens zozeer de temperatuur. Hoewel, ze hebben gelijk, zeker in deze periode. Waarom zou je het zo koud maken? Ten eerste is dat helemaal niet gezond, van koud naar warm buiten. Maar ook, het kost inderdaad energie. Maar het allervervelendste is uit de lucht hier, daar zitten de roosters, daar komt een soort van polwind af en toe. Ja. Nou weet ik dan uit betrouwbare bron wel te melden dat de NPO, die verantwoordelijk is voor de radiostudio's en ook de redactie, want daar speelt het ook wel, druk bezig is met het klimaatbeheer om dat beter te maken. Want inderdaad is geconstateerd, er is het een en ander niet helemaal in de haak. Dus hopelijk binnenkort minder polwinden. En mocht je nou niet in een ijskoud kantoor werken dinsdag, zoals jij als dit, want jij bent 3 dagen vrij. Dan ga je in de tuin zitten. Precies. Nou, hebben nog een aantal tips van luisteraars gekregen om met de hittegolf om te gaan. Ja, of de hittegolf wordt, moeten we nog even afwachten. Maar in ieder geval heet weer. Je kunt wat ijsblokken die je ook gebruikt in een koeltas voor de ventilator zetten, zegt Jack. Ja, dat is een mooie. Ja. Dat zei jij ook al. Ik had het inderdaad over een fles bevroren water, maar ijsblokken kan natuurlijk ook. Chris geeft de tip, eet geen ijsjes, maar drink lauwwarme thee. Ja, grappig hè? En dat wist ik. Dat werkt dus. Je zou zeggen, het moet koud zijn. Nee, juist niet. Lauw warm. Drink geen cafeïne, dat droogt uit. Ja, dat gaat me niet lukken. En dan nog een goede tip van Aisje. Hang een nat laken op, dat verkoelt de ruimte. Tips genoeg. 3 voor de dag. Het kabinet komt bij elkaar voor de laatste ministerraad voor de politieke zomerstop. In augustus is dan weer de eerstvolgende. Het herinneringscentrum Kamp Westerbork herdenkt vandaag het eerste transport naar vernietigingskamp Auschwitz, 80 jaar geleden. Aan boord van de trein waren 1137 Joden. En de Amerikaanse president Biden, die vliegt vanmiddag van Israël naar Saoedi-Arabië. Daar hoopt Biden dan de twee landen wat dichter bij elkaar te brengen. Correspondent Ties Brok, hoe gaat hij dat doen? Nou, eigenlijk simpelweg door erheen te vliegen. Want hij is de eerste Amerikaanse president die dat doet. Een directe vlucht van Israël naar Saoedi-Arabië. En Biden zegt, ja, alleen al met dat symbool wil ik Israël en Saoedi-Arabië dichter bij elkaar brengen. En verder heeft hij de buit ook al binnen. Want vanochtend kondigde Saoedi-Arabië aan, we hadden het er eerder vandaag al even over, dat Israëlische vliegtuigen binnenkort over het luchtruim van Saoedi-Arabië mogen vliegen richting Oost-Azië. Een kleine, maar toch veelzeggende stap van de Saoedi's. Want officieel zijn er op dit moment helemaal geen betrekkingen tussen die twee landen, Israël en Saoedi-Arabië. Nee, en waar we het ook al eerder over hadden, eerst gaat hij nog even naar de Palestijnse gebieden. Ja, sterker nog, hij is op dit moment onderweg naar een Palestijns ziekenhuis in Oost-Jeruzalem. Daar heeft hij een korte rondleiding, zal hij waarschijnlijk ook een zak geld mee naartoe nemen. En daarna een belangrijker gesprek, namelijk met de Palestijnse president Abbas. Die gaat hij bezoeken in Bethlehem en daar staan nog wel een aantal stekelige punten op de agenda. Dus dat ook nog voordat hij inderdaad in het vliegtuig stapt vanmiddag richting Saoedi-Arabië. Ja, want daar hadden we het al over, er komt geen gezamenlijke verklaring, hè? Nee, dat klopt. Omdat de Palestijnen eigenlijk niet heel erg te spreken zijn over het beleid van Biden. Ze vinden dat hij te veel lijkt op Donald Trump, die in een aantal dossiers duidelijk de kant van Israël koos. Biden doet eigenlijk te weinig in de ogen van de Palestijnen om dat terug te draaien. Bijvoorbeeld het openen van een consulaat voor de Palestijnen, wat hij had beloofd, is er nog steeds niet van gekomen. Nog een aantal andere punten ook. Dus er wordt geen gezamenlijke verklaring verwacht. Wel statements van de twee politici. Ties Brok, dankjewel. Zometeen na 9:30 Spraakmakers met vandaag Niels Heidhuis. Goedemorgen. Goedemorgen, nogmaals. Wat ga je doen? Ja, de spraakmaker is Gerdy Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer en ook oud-voorzitter van het comité 4 en 5 mei... van de nationale herdenking van slachtoffers van de oorlog. En we gaan zo meteen in stand.nl hebben over een eventuele herdenkingsdag voor de klimaatveranderingsslachtoffers in Europa. Dat is de stelling. En later, de komende twee uur, praten we over onderzoek naar het dédain dat hoger opgeleiden vaak hebben voor praktisch geschoolde mensen. Lager opgeleide. En waartoe dat allemaal leidt. Het heeft onder andere met gezondheid te maken. Dus dat allemaal zometeen. Dat dus met Niels Heidhuis. Zometeen nog het hoofdpunt van het nieuws met Wouter. Fijne dag. NPO Radio 1.